Én folyamatosan a reményt kerestem. Azt tudtam volna mondani, ha nagyon őszinte akartam volna lenni, de nem akartam nagyon őszinte lenni, hogy értem, hogy félsz, én is félnék. Amikor ő elhagyta ezt a világot, akkor azt mondta, hogy engedjetek az anyukámhoz. Én egyszerűen a fájdalom elől menekülök. És ehhez az apám és az anyám elvesztéséhez rendkívüli fájdalom tartozik. Bennem van egy emlékkép az anyámról, aki engem szeret, aki rólam gondoskodik, aki engem támogat, aki engem megért, akihez én hazamehetek, és hogyha én bemegyek a hűtőházba, és én ott találok egy holtat, akkor az a valaki én bennem meghal. És én azt a valakit nem akarom elveszteni. Azt mondom, hogy részvétem, az kevés, de bármi mást mondok, az még annál is kevesebb, vagy annál is rosszabb. És az én veszteségemben sem tudott senki részt venni akkor. Most átveszed a terhem egy részét, vagy hogy te most azt érzed, amit én, akár csak a töredékét annak, amit én. Nyilvánvaló, hogy nem. Az, hogy az ember eljön a hospice házba, vagy elhozza a hozzátartozóját a hospice házba, az azt jelzi, hogy ezek az emberek, ezek nem térnek ki a nagy feladat elől, hanem vállalják a nagy feladatot. Tehát akkor milyen jelzőt találjak itt a segítőkre? Mert előttem azt a jelzőt, hogy szent. Akkor ők mik? Igen, a gyermekhoz biztosak. Hogy emelem a szentet a szentedik hatványra? Az élete az egy hatalmas tó, hát egy olyan 8 centi mély. Na hát, amikor az ember a kézbe kapja a rákleletet, akkor az a tó az beszűkül egy mélységes út. De a útnak a legmélyén, a legalján ott van a katarzis. Ott van az, amiért élni értelmes. Egyáltalán azt az életet éltem-e, azt a könyvet írtam-e meg, azt mondtam-e ott és akkor, amit akkor és ott mondanom kellett volna. Úristen, dehogy is. Mindvégig valami fontosabbat kellett volna, de sose tudtam. Bízd rám, minden jó lesz. Nincs semmi baj, ez így természetes. Mindenkivel így történik, jól csinálod. Jól haldokolsz. Hamarosan vége, és én itt leszek, amikor vége lesz. Lehet, hogy nincs használati utasításod, akkor hazudd azt, hogy van. A legnagyobb művészet úgy élni az életet, mintha ott kopogna a halál az ajtónál. Úgy élni minden nap. De hát ki képes erre? Ehhez iszonyatos fájdalom tartozik. Márpedig hogyan kell feldolgozni valamit, ami feldolgozhatatlan? Hogyan kell értelmezni valamit, ami értelmetlen? Hogy amikor elképzeltük az anyámmal, hogy fog ő meghalni, akkor mindig úgy képzeltük el, erről sokszor beszéltünk, hogy én fogom az ő kezét, és berakom a Sámson és Delillát a Mária Callastól. Azt imádta. Lehet, hogy arra is gondoltam, hogy lehet, hogy az anyám már unja a Mária Callast, mert hogy minden alkalommal szól a Mária Callast, de hát ő ezt rendelte. Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül, holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt, a 24.hu-n, másfél tucat adáson át. A Nincs rá szó podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátoszosan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert ahogy a hospice jelmondata tartja, minden perc értékes. Sok mindenről beszél, és sok mindent beszélnek róla. Puzsér Róbert hangban, képben, betűvel érvel, elemez, kritizál, felmutat, kifordít, felkavar, megoszt és kioszt. Műsorkészítő, ítész, média személyiség, publicista, hosszú a sor. De mindenről nem lesz szó. Egy másik oldaláról ismerhetjük meg, ahogy elmeséli szülei halálának körülményeit és a rávonatkozó konzekvenciákat. Törékenynek, sebezhetőnek, belátónak. Ez egy tőlem erőben szokatlan, szordínos hangnem, amelyben fölbukkannak kérdőjelek, önvádak, félelmek. Saját bevallása szerint elméletben jól modellezi a halállal kapcsolatos dolgokat, de a gyakorlatban csődöt mond. Az egész műsort egy érdekes paradoxon lengi be. Puzsé Robert egyfelől ebben a nagyon intim témában őszintén tárulkozik fel, másfelől pedig önvédelemből, eltartásból erősen képviseli a halál tabusítását. Mit csinál egy jó fiú, ha haldoklik az anyja, akinek ő a fia volt az élete nagy projektje? Hogyan ad kontrollt, nyugalmat a mindennapi káoszban a haldoklóért végzett cselekedet? Akár a segítség imitálása, legyen az bármilyen tétova, értelmetlen vagy felesleges. Hogyan ad reményt a direkt el nem köszönés, az elodázott búcsú? Mire használható a hozzátartozók önszemrehányása és bűntudata? Miként ad biztonságot, annak elfogadása, hogy az életrendje a halál is, és miért nem akarjuk mégsem így látni? Mekkora lelki erő kell egy haldoklót ápolni? És miért? Persze nem csoda, hogy kiszervezzük ezt a feladatot másokra. Mennyiben tabu képző a halálfélelem, a haldoklás félelem és a fájdalom? Hogyan üresedik ki egy ima, egy frázis vagy egy udvariassági formula? Mekkora különbség van elképzelés és valóság között? Hogy a halál nem olyan, mint a filmekben, és nem olyan, mint a fantáziákban? Hogyan kerül más fénytörésbe, a halál felől szemlélve, Maria Callas, Mozart vagy Orwell alkotása? Beszélünk eutanáziáról és a feltámadásba vetett hitről, a haldoklásban nem létező egérutakról, az el nem rendezett, nem kezelt fájdalomban való megkeseredésről, a szülők halálának realizálásáról, ami a felnőtt létbe lépés végleges aktusa, az ápolók emberszeretetéről, felmérhetetlen munkájukról és erkölcsi minőségükről, a temetésről, ami az élet szövetébe szövi vissza a szálat, az életről, ami csak addig vidám park, amíg meg nem kapjuk a térfoglaló progresszióról szóló jelentést, azaz a rákleletet. A fájdalommal és katarzissal teli mélységes kútról, amit a haldoklás jelent. És végül az élők egészségesek szégyenéről, a lesütött szemről. A Nincs rá szóban Puzsé Robert. Robi, sok témával foglalkozol, sok téma kerül mindig terítékre, van egy csomó, ami ott nálad fókuszban van. A halál hol áll? Eleget beszélsz róla? Én azt hiszem, hogy azért szoktam beszélni a halálról. Én azt hiszem, hogy legalábbis szeretném hinni, hogy én a kellő helyén kezelem. Úgy gondolom ezt el, hogy halál ad az életnek igazságot. Mert az élet, vagy inkább úgy mondanám, hogy a halál ad az ember életének, vagy az ember sorsának igazságot. Mert az élet az valóságot ad. De a halál viszonylatában válik az emberi élet élményből érvényé. Tehát amíg az embert a halál nem környékezi meg, addig az ember az élet élményében fürdőzik. És amikor a halál szele megsugintja, akkor válik világossá az ő számára, vagy akkor válik el az ő sorsában az élmény az érvénytől. Nagyon nehéz ügy. És én nagyon csodálom azokat az embereket, akik ebben a tusában, ami az emberi élet vége, ebben segíteni tudnak a haldoklóknak. Ez én úgy képzelem, hogy hatalmas lelki erő kell. Azért képzelem úgy, mert nekem nincs. És felismerem azt, ami belőlem hiányzik, és hát mondom, nagy csodálatot érzek azok iránt, akik képesek ebben a dologban úgymond segítőkezet nyújtani. Amikor azt mondod, hogy lelki erő, akkor mit értesz alatt? A türelmet, empátiát, fizikai tevékenységet? Nem. Az iszonyattól való borzadásnak a visszafolytásának a képességét. Tehát, hogy egyszerűen én borzadok az iszonyattól. Tehát és a halál nem is döntően a halál, hanem a haldoklás és az ahhoz tartozó reménytelenség az iszonyat. És ettől az iszonyattól a gyengébb lelkűek, vagy a gyengébb lelki erejűek, mint amilyennek én magamat is tekintem, azok visszaijadnak, visszahőkölnek. Egyszerűen mert ez valami jóvá tehetetlen, valami hatalmas, valami, ami meghaladja az emberi életnek a léptékét, meg a mértékét, meg a élményvilágát, valami súlyossal, valami visszafordíthatatlannal, jóvá tehetetlennel, valami véglegessel, valamivel, ami az ember életének a kisszerű dimenzióit meghaladja. És én ebbe a abszolút térbe, ebbe nem tudok olyan módon érzelmileg belépni, hanem én ténylegesen az iszonyatot érzem ilyenkor. De ilyenkor a saját halálodra gondolsz, vagy máséra, amikor az iszonyat megjelenik? Nyilván a másikére, nem a sajátomra, a másikére gondolok, de abban a szituációban én elképzelem, hogy én mit éreznék az ő helyében, és attól érzem az iszonyatot. Tehát, hogy az ember emberi léptékű nehézségekben, problémákban könnyebben empatizál, mert ismeri önmagáról is. Ő is járt már hasonló cipőben. Tapasztalat, igen. Most ezen a téren, haldoklás téren nekem nincsen saját tapasztalatom, hál' Istennek, és nem tudok ebben a szituációban funkcionálni. Egy ilyen helyzetben elgyengülök, és aki rám támaszkodik, az összeomlik. Az össze, hogy mert én magam sem tudom őt megtartani. Egyszerűen én nem vagyok egy ilyen nagy lelki erejű ember, hanem én egy ilyen szituációban összecsuklom. Tehát én nem azt hiszem, hogy én rám ilyen módon nagyon nehéz, vagy nem nagyon lehet támaszkodni. Az saját szüleimnek az elvesztése is úgy ment, hogy én minden alkalommal úgy mentem el, hogy akkor majd jövök holnap. Tehát én nem tudtam olyan módon elbúcsúzni. Egyiküktől sem tudtam olyan módon elbúcsúzni, hogy... Mert amikor az ember elbúcsúzik, abban benne van egy véglegesség, és benne van valami, amiben az ember kontrollálja az elválást. És ennyiben, hogy kontrollálom az elválást, kvázi elbúcsúzom, részt veszek abban a dologban, amivel szembesülni sem bírok. Tehát részt veszek valamiben, amit amúgy legbelül a lényem tagad. Tagadom, én nem tudom, hogy kell elbúcsúzni. Én csak úgy tudok elbúcsúzni, hogy majd jövök holnap. Az Atya Úristen, vagy a gondviselés, hát ezt most már mindenki nevezze, ahogy akarja, az majd elválaszt. De én nem tudom ezt a dolgot kontrollálni, én nem tudom a kezemben tartani folyamatosan ennek a kormánykerekét, és azt mondani, hogy te most mész jobbra, én megyek balra, szép volt, csodálatos volt, köszönök mindent, és akkor majd várj rám. Majd jövök. De te most nagyon a végén vagy, tehát még ott onnan indult el, hogy nem lehet rá támaszkodni. Tehát a búcsúzás az csak egy része ennek. Tehát például a szüleid nem tudtak rá támaszkodni, nem engedted, amikor ők az élet végén voltak. Elutasítottad pont az iszonyat miatt? Ja, nem. Arról szó nincs, hogy elutasítottam volna, de én, én folyamatosan a reményt kerestem. Akkor is, amikor már nem volt mivel reménykedni. Én akkor is még remélni akartam. Nem voltam képes felnőni a helyzet hatalmasságához. Mert az, hogy elvesztem az anyámat, meg elvesztem az apámat, és én itt maradok nélkülük, ez a helyzet hatalmas, túl hatalmas ahhoz, hogy én elbírjam. Az, hogy én bent vagyok a beteg apámnál, vagy a beteg anyámnál a kórházban, akkor viszek nekik ezt, vagy azt, akkor beszélek nekik erről, vagy arról, és akkor úgy vágunk el, hogy majd holnap jövök, ez nem olyan hatalmas. Ez a helyzet, ez kezelhető mértékű. Ez a helyzet, ez kicsiny, és a kicsinységében emberi léptékű. Az a helyzet, amikor szembe kell nézni azzal, ami történik, és fel kell nőni hozzá, az meghaladja az én számomra, az én szememben, meghaladja ennek az emberi léptékűségnek a kereteit. Ott az embernek önmaga fölé kell emelkednie. Persze természetesen ez is egy emberi helyzet. De az én számomra, az én életemben, az én sorsomban ez egy embernél nagyobb helyzet, amihez én nem tudok felnőni. És az egyikből nem tudtál tanulni? Gondolom nem egyszerre következett nem, be. Nem egyszerre következett be. Nem tudtam. És ehhez tartozik például az is, hogy amikor az apám meghalt, akkor én nem mentem be a hűtőházba megnézni őt. És amikor az anyám meghalt, akkor már ahhoz képest eltelt 13 év. Tehát 13 évvel később vesztettem el az anyámat, és ő hozzá se mentem be. Egyszerűen nem akartam magamra venni azt a nagyon kézzelfogható tudását annak, hogy ő már nincs. Nem akartam egyszerűen. Úgy akartam gondolni rá, hogy ő az örök helyen van, és nem úgy akartam gondolni rá, hogy ő a hűtőházban van. Úgy akartam gondolni rá, hogy ő az időtlenben van. Egyszer azt mondtad erről, hogy ez nagyon tetszett, és ez nekem kicsit pozitívabb kicsengésű, mint amit eddig mondtál, hogy a halál az ember sorsát az örök létbe foglalja, az örök helyre csatornázza az emberi sorsot. Igen, elméletben nagyon jól föl tudom mérni, vagy modellezni tudom azt, ami történik. A gyakorlattal van a gond. Tehát amikor az emberrel, vele magával történik ez a dolog, és nem tud a dologra kívülről rátekinteni, úgy, mint egy jelenségre. Tehát a jelenséget magát én értem, de amikor a jelenség sorsá válik, végzetté válik, személyessé válik, az én anyámról van szó, az én árvaságomról van szó, az én veszteségemről van szó, azt nem tudom egyszerűen kezelni, nem tudom elkönyvelni, hanem azt mondom, hogy majd holnap jövök, mit hozzak, és akkor van valami dolgom, amit tehetek, vittem be anyámhoz mindenféle természetgyógyászokat, akik... Ez is a remény része? Igen. Komolyan gondoltad? Én azt hiszem, hogy az, hogy egy ember ne higgyen a természetgyógyászatban, vagy ne higgyen a természetgyógyászoknak, vagy a vajákolást látva röhögjön, vagy rálegyintsen, ez az egészséges embereknek, meg az érzelmi biztonságban lévő embereknek a luxusa, akik kívülről rá tudnak nézni a jelenségre, és azt tudják mondani, hogy ó, hát ez kamu, hát ez nevetséges, vagy ez szélhámosság. De az az ember, aki igazán nagy bajban van, mert az életéért küzd, vagy a hozzátartozójának az életéért küzd, az nem engedheti meg magának, hogy az ilyesmire olyan fölényesen rá legyincsen. Bele kell kapaszkodni mindenbe, ami adódik, legfeljebb nem tart meg, de addig is, amíg belekapaszkodom, a cselekvésben nyerek némi biztonságot. A cselekvésben a tehetetlenség a legelviselhetetlenebb, és az a tény, hogy én természetgyógyászokat vittem anyámhoz, akikhez el kellett menni a természetgyógyászhoz, az beült az autóba, én elvittem anyámhoz a tüdőszanatóriumba, oda a Budakeszi? Igen, Budakeszi, igen. De a tüdőklinikára, akkor ott azok megvajákolták anyámat, nem tudom én, energiát adtak neki, vagy mit csináltak, aztán őket onnan szépen hazavittem, és ez alatt én folyamatosan tehettem valamit az anyámért. Talán nem hat, talán nem kapott energiát, vagy az egész egy szélhámosság, de ott és akkor én abban a cselekvésben nyertem egy bizonyos fokú biztonságot, meg nyertem egy, szóval, hogy itt ebben az az iszonyat, hogy az embernek akkor is bűntudata van, ha nem követett el semmit. Mert nem tudja megmenteni az anyját. Nem tudja megmenteni az apját. És ez pusztító. És hogyha valamilyen segítségnyújtás élményébe, látszatába belekapaszkodhat, önmagában csak annyira, hogy ő tesz valamit, az alatt is tesz valamit az anyjáért, abban az ember nyer valamennyi, ha nem is megnyugvást, nyer valamennyi, igen, talán valamennyi nyugalmat. Valamennyi nyugalmat. Legalább addig, ameddig cselekszik. Legalább addig, ameddig teszi. És akkor ezt az anyám is látta, érzékelte, hogy én hoztam oda valakit, aki valamit csinált érte. Ebben kifejeződött az ő számára is az, hogy én gondoskodom róla. Tehát, hogy ő ezt akkor látta. És talán ez a legtöbb. Tehát, mert egy haldoklónak az életét már nem tudod megmenteni, de azzal, hogy gondoskodsz róla, ki tudod fejezni azt, hogy te szereted őt, hogy te figyelsz rá, hogy neked ő fontos, hogy ott vagy mellette, nem hagyod magára. És ez nem feltétlenül tényleges segítség, de a gesztus önmagában a segítség jelvényét tudja kelteni. Ha nem is tudok segíteni, legalább elimitálom a segítséget. Azokkal a mozdulatokkal nem segítek, ahogyan a segítő segít. És ezek a mozdulatok, ezek a segítség körülményrendszerét keltik, képezik ő körülötte, és ebben a közegben menjen el, ne abban a közegben, amiben magára marad. Akkor is, ha nem tudok segíteni. És ebben a helyzetben, azon is gondolkodtam ám, hogy lehet, hogy csak rajtam segítettek. Tehát lehet, hogy ők valójában, hogy őket valójában magam miatt csináltam az. Hogy a kötelességtudásban megerősítettek? Igen, igen, igen. Anyukád erre reflektált? Nem a természetgyógyászra gondolok konkrétan, hanem arra, hogy te nehezen tudsz megbirkózni azzal a feladattal, hogy kísérd. Igen, ő mindig levette a vállamról ezeket a terheket. Talán ezért is vagyok annyira lelkileg olyan törékeny, vagy olyan gyenge. Azért viselem nehezen ezeket a próbatételeket, ezeket a nehézségeket, mert az anyám mindig ezektől a terhektől megóvott engem. De hát van az a teher, amitől már ő maga sem tud megóvni, mert az az ő haldoklása. Nem tettem semmi más, csak arra figyeltem, a cselekvésre. Csak a cselekvésre. Mert ilyenkor az ember az érzéseire figyel, abba beleőrül. Tehát egyszerűen csak arra figyeltem, hogy éppen most mit csinálok. A mozdulatra, amit éppen csinálok. Mi a dolgom? Mit csinál a jó fiú most? És azt csináltam, amit a jó fiúnak most csinálnia kell, gondoltam én, amiről én azt gondoltam. Én azt az érzést nem engedtem közel magamhoz, hogy az anyám most itt van, és hamarosan nem lesz itt. Hogy az anyám az már nem remélhet. Már nincs mit remélni, hogy nekem sincs mit remélni. Hanem akkor az ember, ha már nincs mit remélni, akkor rövidebbre vonja a tervezés idejét. Tehát akkor nem a következő hónapra tervezünk, hanem a következő napra tervezünk. De akkor holnap majd jövök. Tehát úgy elbúcsúzni, én nem tudok úgy elbúcsúzni. Úristen, mit mondanék? Azt hiszem, hogy olyan hasonlóan érzem, mint az imával. Én gyerekkoromban sokat imádkoztam az Atyaúristenhez, a Krisztustól tanult imádságot például, ami után, én már egy nagyon hosszabb idő után azt kezdtem el érezni, hogy kiüresednek a szavak. Hát az ember nagyon sokszor elmond egy mantrát, az a mantra az elveszti a jelentését. És egy idő után már csak mondogattam, de már nehezemre esett, erőfeszítésbe került belegondolni abba, hogy mi az, amit éppen mondok, mert mantrává vált. És azt hiszem, hogy és akkor egy bizonyos ponton elhagytam az imát. Volt úgy, hogy a magam szavaival imádkoztam az Istenhez, és aztán egy bizonyos ponton rájöttem arra, vagy eljutottam oda, hogy nincs értelme az imá, abban az értelme az imának, mert minden gondolatomat, ha az az Isten valahol hallja az imámat, akkor az az Isten ott minden gondolatomat, minden érzésemet hallja, ismeri. Tehát akkor miben különbözik akármelyik gondolatom az imától? Valójában minden gondolatomnak imának és minden szavamnak imának kell lennie, vagy egyik se legyen az. Ez lett az elbúcsúzással meg az anyámmal is. Akármit is mondanék neki, triviális lenne. Mint az imában. Akármit mondok az Istennek, az triviális, mert minden gondolatomat ismeri, amit én itt most szavakká formálok, nem is tudok úgy imádkozni, hogy abban ne legyen képmutatás, mert a mögötte lévő valamennyi gondolat, valamennyi szándék, ösztön, mind nyers és őszinte ahhoz képest, amit én egy imába foglalok az Istennek. Az akárhogy is annak a kirakata lesz, akárhogy is annak a külsősége lesz az imám, a gondolataimnak, az érzéseimnek. Valami, amit így összegyűjtögettem, összefésülgettem, hogy az Isten elé tárjam. Hát úgy vagyok vele, hogy az Istennek nem az imámmal van dolga, mint egy beadvánnyal, vagy mint egy felirattal, hanem az Istennek a teljes lényemmel van dolga. Na most azt hiszem, hogy én ha akármit is mondok a búcsúban az anyámnak, ha ő azt abból a búcsúból tudja meg, már rég áll rossz, már rég késő. Az anyám pontosan tudja, hogy mit érzek, meg mit gondolok. Ebben most elbizonytalanodtam, mert ez mind a te gondolatvilágod, és mintha ezt rávetítenéd, hogy anyukád is ezt gondolta. Például ő próbált veled beszélni az elmúlásról, vagy apád próbált vele. Feltételezem, hogy mind a kettőnek egy hosszabb periódusa volt akár a kórházban, tehát nem egyik napról a másikra történt. Igényelték ezt, hogy erről te beszélgess? Mert az, hogy te ezt így gondolod, hogy szavak nélkül is megértjük egymást, az a te gondolatod. Én megkérdeztem az anyámtól, hogy jó gyereke voltam-e, és akkor én azt az arckifejezést olvastam le az anyámnak az arcáról, hogy ő elégedett volt velem. Nekem ez volt a legfontosabb. Hogy azt tudjam érezni, hogy én jól csináltam. Ez szörnyű, mert ez valahogy bizonyos értelemben egy önzés. Mert most itt és most ennek a szituációnak nem rólam kéne szólnia, hanem az anyámról kéne szólnia. De ehhez az anyámat meg az anyámmal való kapcsolatomat kell ismerni. Az az igazság, hogy semmi nem szólt az anyámról, és csak az anyámról, hanem ami az anyámról szólt, az rólam szólt, és mindig rólam szólt, mert az anyám az anyámnak én voltam az élete nagy projektje. Bennem vált értelmessé az élete, bennem vált megvalósultá az élete és a sorsa, és ilyen értelemben nekem, tehát ez aztán már a pszichoanalízisembe vezet, hogy igazából nekem az én határok meghúzásával van nagyon nagy nehézségem, mert én nekem soha nem önmagamért kellett élnem, vagy önmagamnak kellett élnem, ezért sem tudok nemet mondani senkinek semmire, mert az anyámnak sem mondhattam nemet soha, hanem én nekem azért kellett lennem, és annak lennem, és olyannak lennem, hogy az anyám velem elégedett legyen, hogy az anyám rám büszke legyen, ezért az anyámnak a halál akkor is ez volt az egyetlen döntő kérdés, hogy az anyám velem elégedette, büszke rám, az anyám az azt mondja, hogy jó gyereke voltam, és az anyám azt mondja, hogy én jó gyereke voltam, akkor minden rendben van, mert akkor jól csináltuk. És ezen kívül mit mondott még? Ő nem akart megtudni valamit az élete végén? Nem voltak kérdése? A végső summáját az életének? De volt ilyen. Hát azt mondta például, hogy fél. Azt még otthon mondta, még mielőtt bevittük pár nappal, hogy fél. Fél a fulladástól, mert az anyám tüdőbeteg volt, fél a haldoklástól. Ezekre nem tudtam mit mondani, csak megfogtam a kezét. Én erre nem tudok mit mondani, hogy fél. Azt tudtam volna mondani, ha nagyon őszinte akartam volna lenni, de nem akartam nagyon őszinte lenni, hogy értem, hogy félsz, én is félnék. Hát most az ilyet az ember nem mond. Hát, Tudtad, hogy beviszed is többet nem megy haza? Igen. Az, azért, mert az anyám... Az anyámnak COPD-je volt, és már háromszor volt korábban lélegeztetőgépen, és mind a háromszor sikerült leimádkoznom a gépről, és újra hazavinnem. És a lelkem mélyén tudtam, hogy ez a negyedik alkalom, ez az utolsó lesz. Mert már a harmadik alkalom után kint keservesen tudtuk leimádkozni a lélegeztetőgépről, és hazavinni. Tehát egyszerűen elfogytak a tartalékkal. Miért fontos hazavinni? Hogyha te nem szereted, vagy nem szereted, hanem nem tudsz ápolni, nem tudod ezt a terhet magadra venni. A szimbolikus is, hogy hazavisszük. Meg az, hogy én nem tudom ápolni, azért rengetegféle módon tudok róla gondoskodni. Tehát azért az, hogy az a tény, hogy ő hazamegy, az abban azt fejeződik ki, hogy nyertünk időt, hogy nyertünk életet. Hogy esetleg lesz még egy közös karácsony, hogy esetleg lesz még egy közös szülinap. Ez kinek volt fontosabb? Nekem. De szerintem neki is. Én azért azt gondolom, hogy neki is. Mert voltak olyan pillanatok, hogy azt mondta, hogy ő most már... Szóval, hogy annyira fulladt már, hogy azt mondta, hogy ő most már nem akar tovább szenvedni. Szóval volt ilyen is. De én ezt nem akartam hallani, természetesen. És apád miben halt meg? Apámnak vaszkuláris demenciája volt, de végül tüdőgyulladásban. Tehát, tehát ő neki az agysejtjei haltak el. Igen, de szóval, hogy az ő elvesztésében ott volt mellettem az anyám. Az anyám elvesztésében meg már az valahogy kétségbeejtőbb volt. És és a helyzet az, hogy amikor ő elhagyta ezt a világot, akkor ő azt mondta, hogy engedjetek az anyukámhoz. Aki 72-ben az én születésem előtt, tehát két évvel volt meg. És hogy ő tényleg úgy halt meg, hogy őt a túloldalon várja az anyukája is, hogy ezt sokszor szokták mondani egyébként haldoklók. Életvéggel foglalkozók azt is szokták mondani, hogy lehet jelt adni a távozásra. Tehát azt lehet mondani, hogy menj, ha akarsz, elengedlek. És ez elég sok esetben működik. Tehát amikor úgy búcsúznak el, hogy holnap visszajövök, bejövök, ápollak, de ha úgy ezen menned kell, menj. Ez a te életed, halálod. Az anyám anyja, az így haldoklott, és már mindenki elengedte őt, de az anyám nem bírta elengedni őt, és még egy éjszakán keresztül bent volt nála, és fogta a kezét, és marasztalta, és aztán az anyám úgy mesélte ezt el, hogy amikor azt mondta, hogy menj anyukám, nyugodj békében anyukám, akkor abban a pillanatban az anyuki lehelte a lelkét. Na hát én erre nem voltam képes. Én nem voltam képes ezt mondani. De még ha ezt is mondtam volna, ez ott nem tudott volna így történni. Anyám lélegeztetőgépen volt. Tehát anyámat életben tartotta a gép. Tehát én még ha ezt így mondtam is volna neki, én nem... Tehát ahhoz is kellene egy lelki erő, hogy az ember ezt bírja mondani. Én meg még kapaszkodtam az élet roncsába. Túl hatalmas a halál. Egyszerűen én visszahőkölök, amikor szembesülök vele. Egyszerűen túl hatalmas. Ahogyan túl hatalmas az igazság a valósághoz képest. Az igazság óriási, és az embert agyonnyomja a súlyával. A valóság érzékletes, és az ember úgy el van benne. Én a valóság keretrendszerében tudok működni, és az anyámat, aki az igazságba távozna, és a lénye, meg a léte, meg a jelenléte egyre több igazságot és egyre kevesebb valóságot képez és hordoz. Én minduntalan vissza akarom rángatni, akár csak az illúzió világ szintjén, a valóságba, az igazságból. Én úgy gondolom, hogy akik az örök helyre távoznak, azok az igazságba vesznek, vagy olvadnak, vagy lényegülnek. És az én számomra ez a szféra, ez félelmetes, rettenetes, mert változatlan, változtathatatlan, hatalmas és nem emberi léptékű, hanem ez isteni léptékű. És én ehhez a dologhoz egyszerűen, én ehhez az entitáshoz, hogy halál, egyszerűen nem tudok a maga természetességeivel viszonyulni. Azok, akik ebben ezzel élnek, vagy ezzel közvetlenek kapcsolatba kerülnek, azok olyan természetes módon tudnak a dologhoz viszonyulni. Én meg gyönge vagyok, mint egy nátszál, és eltörök ennek a súlya alatt. Ezért én a véglegesség és a visszafordíthatatlanság képzetétől úgymond visszahőkölök, és ezért nem is akartam látni az apámat, se az apámat, se az anyámat holtan. Mert abban a pillanatban, abban a szituációban ott meghalt volna bennem a gyerek, és lehet, hogy megszületett volna a felnőtt, de én úgy tűnik, hogy féltem ettől. Én úgy tűnik, hogy nem akartam ezt a gyermekként elveszteni, mert rettegtem attól a fájdalomtól, amivel a felnőttnek majd élnie kell. Úgyhogy megőriztem magamban ezt a gyermeki kedélyt, ami nyilván együtt jár azzal, hogy az ember nem válik igazán komolyá, felnőtté, felelősségtudatossá, de együtt jár azzal is, hogy az embernek nem kell az ehhez tartozó iszonyatos terhet a vállára vennie. De egy gyerek is valamikor, legalább kiskamaszkorában már realizálja azt, hogy az életnek van vége, rájön arra, hogy halandó. Igen, de ez egy elméleti tudás. Te mikor jöttél erre rá? Emlékszel arra, hogy beléd hasított? Arra emlékszem, hogy meghalt a Dadám, és akkor a Dadámnak ki voltunk a temetésén, a temetőben, és akkor az ott egy ilyen súlyos pillanat volt, amikor valamit megsejtettem ebből, hogy ennek a dolognak, ennek a történetnek egy bizonyos ponton vége van. Nem tudok úgy hozzáállni, pedig úgy kéne, tudom, hogy az a bölcsesség, hogy ez a rendje, ez az életrendje. Így. És ez egy megnyugvást is ad, egy bölcsességet is ad, egy biztonságot, egy belső biztonságot ad, hogy az ember tudja, hogy az életnek ez a rendje. De én egyszerűen nem tudom ezt így látni. Tehát, hogy amikor elképzeltük az anyámmal, hogy fog ő meghalni, akkor mindig úgy képzeltük el, erről sokszor beszéltünk, hogy én fogom az ő kezét, és berakom a Sámson és Delillát a Maria Callastól, azt imádta. És én rendszeresen, amikor bent voltam az anyámnál, és ott volt a lélegeztetőgépen, beraktam a Maria Callastól a Sámson és Delillát, amit ma meghallok, akkor visszaidéződik anyámnak az egész haldoklása, és ezért aztán viszonylag ritkán rakom be, és hallgatom meg. Mikor rakod be? Mikor egyedül vagyok otthon, és éjszaka van, és magányos vagyok, és nagyon hiányzik, és fel akarom idézni azt, hogy... Szóval, hogy beraktam a Maria Callastól a Sámson és Delillát, és akkor azt lejátszottam neki, újra meg újra fogtam a kezét, de nem úgy volt, ahogyan elképzeltük. Nem úgy volt, ahogyan az ábrányainkban, amikor beszélgettünk arról, hogy mindig úgy beszélgettünk arról, hogy én fogjam az ő kezét, rakjam be a Sámson és Delillát a Maria Callastól, és akkor ő látja az ő gyönyörű nagyfiát, ahogy fogja a kezét, és akkor ő olyan boldog, hogy szépen átlép az anyuhoz, Nem volt benne semmi ilyesmi. Tehát nem volt benne semmi ilyen boldog, nyugodt, biztonságos érzés, hogy jól csináltam, fölneveltem a fiamat, a fiam itt van mellettem, szeret engem, fogja a kezemet, elhozta nekem ezt a csodálatos zenét, amit hallok, és akkor ennek a csodálatos zenének a dallamára én most átlépek. Persze, berendeztem a körülményeket pont olyanra, ahogyan az anyámmal beszéltük, de a mi ábrándvilágunkban ez valami szépség, amihez mi ketten, akik a valóságból jövünk, ennek a hatalmas igazságához itt és most felnövünk. De szerintem nem tudtunk úgy felnőni hozzá. Nem volt a dolog olyan megnyugtató, és olyan, és természetesen nem egy ilyen alkalom volt, hogy én leültem az ágya mellé, fogtam a kezét, és szóltam Maria Callas, mert én nem tudtam, melyik az utolsó alkalom. Én nem tudtam, hogy mikor búcsúzunk végleg. Ezért volt vagy, nem tudom én, 15 ilyen alkalom vagy, de az is lehet, hogy 25 ilyen alkalom, hogy én beraktam a Maria Callast, fogtam a kezét, és lehet, hogy arra is gondoltam, hogy lehet, hogy az anyám már unja a Maria Callast, mert hogy minden alkalommal szól a Maria Callast, de hát ő ezt rendelte. Hát, nehéz ügy. És tudod azt mondani, hogy részvétem bárkinek? Az a baj, hogy nem lehet mondani, és nem lehet nem mondani. Mert ha mondja az ember, akkor egy frázist mond, ami nem jelent semmit. Mert valójában oda mész valakihez, és azt mondod, hogy részvétem. Valójában mit fejezel ki? Egy udvariassági gesztust fejezel ki. Tudod, hogy ebben a helyzetben, ahogyan nem tudom én, templomban az ember leveszi a kalapot, zsinagógában meg fölteszi, ahogyan az ember megérkezik, akkor köszön, ha kinyitják az ajtót, akkor a hölgyet előre engedi. Vannak ezek az illemszabályok, amiket az ember ismer, és akkor ezeket betartja. És ilyen az, amikor valakinek vesztesége van, és az ember ebben a veszteségben őt köszönti, akkor azt mondja, hogy részvétem. Tehát ez egy ilyen formula. A szándék, a jó szándékot fejezi ki valójában, csak a jó szándékot fejezi ki. Nem vesz részt. Tehát ha igazán komolyan akarom a dolgot kezelni, nem mondhatom azt, hogy részvétem, mert nem veszek részt abban a gyászban. Legfeljebb emlékszem rá, milyen volt nekem, el tudom képzelni, hogy milyen lehet neked, nagyon sajnálom, hogy így jártál. Nagyjából ennyit tud az ember mondani. Ennél többet az ember őszintén nem mondhat, mert hogy részvétem, hát nincs részvét benne. És az én veszteségemben sem tudott senki részt venni akkor. Oda jött, azt mondta, hogy részvétem, de én azt nem úgy kezeltem, hogy akkor te most részt veszel az én gyászomban, most te átveszed a terhem egy részét, vagy hogy te most azt érzed, amit én, akár csak a töredékét annak, amit én. Nyilvánvaló, hogy nem. Hanem a helyén kezeltem a dolgot, azt mondja, hogy részvétem, ez azt jelenti, hogy ő érti ezt a helyzetet, hogy én most elvesztettem az anyámat, és kifejezésre juttatja az együttérzését. És ha kell segíteni. Igen, az együttérzését. Igen, kifejezésre. Nagyjából ennyit fejez ki az, hogy részvétem. De ha az ember nem azt mondja, hogy részvétem, hanem valami más kitalál a helyére, valójában azzal csak azt fejezi ki, hogy ő most ebben a szituációban, amiben le kéne sütnie a szemét, és meg kéne nézni, hogy bekötötte a cipőfűzőjét, mert az a helyes egy ilyen szituációban, ő ott most szellemeskedik. Vagy ő ott most kreatív akar lenni. Aminek rohadtul nincs ott a helye. Tehát azt mondom, hogy részvétem, az kevés, de bármi mást mondok, az még annál is kevesebb, vagy annál is rosszabb. Hát, ilyen szituációban az ember a legtöbb, amit tehet, az az, hogy hallgat, lesüti a szemét, és kicsit elszégyeli magát a saját dolgaiért. Mert itt van ez a hatalmas halál, ami ott tornyosul előtte, és akkor az ember belegondol abba, hogy milyen csipcsú hülyeségei vannak, és a nap mint nap ezeket a hülye bosszúságait, meg hülye elintézni valóit hajtja, míg valóságosak és kicsinyesek ehhez a hatalmas érvényhez képest, ami a halál, ami itt most ennek az embernek a halála. Hát tulajdonképpen a halálhoz képest minden eltörpül. És az ember ilyenkor elszégyeli magát a kicsinségében, a kisszerűségében, az egész életének, az egész sorsának a pitián elségében, a hatalmas halál árnyékában egyszerűen. És az ember érez egy kicsi szégyent. Egy kicsi szégyent, mert a valóság az igazsághoz képest filléres és ócska. Ócska. És az ember ilyen értelemben az egész életének a minden kis mozzanatát filléres ócskaságnak érzi. Úgy érzi, mint egy bóli, mint valami az ócska piacon. Mihez képest? A hatalmas Notre Dame katedrálishoz képest, mondjuk. Egy filléres bóli az ócska piacon. Ez az élet a halálhoz képest. Az élet dolgai a halál nagy dolgához képest. És az ember ilyenkor érez egy kis szégyent. És tulajdonképpen nem azt fejez ki, akármit is, hogy részvétem. Mert ez egy formula. Nem az, ahogyan az ember azt mondja, hogy részvétem. Azt mondja az ember, mondjuk mondhatja azt is, hogy nagyon sajnálom. Nagyjából hasonló az, amit kifejez a dolog. De hogy itt már igazából csak az van, ahogyan a dolgot mondod, amit le lehet olvasni a lényedről, meg a viselkedésedről. Mint kívülálló, te hogy látod a hospice intézmény rendszerét? És mindenfajta izé nélkül, kenet nélkül, meg minden nélkül. Szerintem nagyon más, mint a kórház. A kórház az alapvetően arra szolgál, tehát ott elsőrendűen a testeddel, a szervezeteddel, és nem a lényeddel lép kapcsolatba az intézmény. Farkas Attila Márton úgy szokta hívni, hogy az Atman, ez a belső szubjektum, aki kinéz a szemeden, ami még a mélyebb én valód, mint az éned. Tehát az az egód mögötti, ami tulajdonképpen az öltözik be fel, egónak, személyiségnek, stb. Tehát, hogy az a valaki, aki onnan bentről kifelé pislog, elméletileg jó esetben halhatatlan. Ő akinek a hospice szolgálata az alanya. A kórháznak az alanya az a beteg ember szervezete. Tehát ők a szervezetet gyógyítják, javítják, aztán hazaküldik, és akkor él az életét, aztán majd jöjjön, ha további panca van. De a hospice az úgy gondolom, hogy már nem a beteg ember testével, meg szervezetével lép kapcsolatba, hanem azzal az belső énvalóval, aki ezen az egészen most át kell, hogy essen. És itt most nem ide most nem gyógyulni jössz, hanem ide azért jössz, hogy miközben a tested leromlik teljesen, le kell romolnia a halálig. Tehát itt le kell romolnia a testednek a halálig, miközben a tested leromlik teljesen, mi, a hospice, a szolgálat, az Atmant, ezt az énvalót, ezt a belső szubjektumot, ezt megtartjuk. Ezt megtartjuk. Nem engedjük leomlani, nem engedjük lezülleni a testtel, hanem ezt megtartjuk a halálnak. Nem engedjük, hogy elveszen tehát megőrizzük a méltóságát, és nem engedjük a testével leromlani, mert a test megnyomorodása az ezt az évvalót is lezülleszti, megnyomorítja, megfosztja a méltóságától, és ez ezzel lép kapcsolatba a hospice szolgálat, ahonnan én nézem. Ezzel a halhatatlannal, meg azt hiszem, hogy az ahhoz tartozó személyiséggel is. Mert ennek a személyiségnek ennek méltósága van, és ez a méltósághoz ehhez joga van, és hogy ez az intézmény már nem gyógyítani, hanem már a test kontrollált leépülése közben az emberi lelket, személyiséget és az ahhoz tartozó méltóságot őrzi. Őrzi a halálnak. És hogyha a tudatosság fokozatait próbálnánk megfogni, akkor a hospice az hol helyezkedik el? Szóba került ma az eutanázia, szóba került a kórház, szóba került most a hospice. Hát szerintem a hospice-ba azok jönnek, meg azokat hozzák, akik ezzel a hatalmas feladattal szembesülni hajlandóak. Akik hajlandóak azt mondani, hogy engedjük el a reményt. Nem akarunk, most már nem reménykedni akarunk, hanem most már szembesülni akarunk a nagy feladattal. Szóval, hogy az, hogy az ember eljön a hospice házba, vagy elhozza a hozzátartozóját a hospice házba, az azt jelzi, hogy ezek az emberek, ezek nem térnek ki a nagy feladat elől, hanem vállalják a nagy feladatot. Ez hatalmas tudatosság kell. Hát ez a nagyon nagy kérdés, hogy én képes lennék-e a hozzátartozómat elhozni a hospice házba. De tudod, mit gondolnak sokan? Hogy olyan, mint amikor az állatorvos, az elviszed a kutyádat. Igen, igen, igen, de sokféle, na, úgy mondom, sokféle eltekvő van. Van olyan elfekvő, ahova nem viszed el a hozzátartozódat, de nyilvánvalóan van olyan, ahol meg direkt elviszed, mert úgy gondolod, hogy ott jó dolga van, vagy hogy ott méltó módon tudják őt átvezetni. Hát a helyzet az, hogy én láttam azt az elfekvőt, ahova vitték az anyámat, amikor hát egyszer szóval, hogy elvitte a mentő, és nem oda vitte, nem abba a kórházba vitte, ahova az orvosa, meg ahol korábban volt többször lélegeztetőgépe, hanem akkor bevitték az ügyeletes kórházba. És akkor az ügyeletes kórházba utána mentem, és akkor bementem egy hatalmas terembe, és ott a hatalmas terembe egymás mellett feküdtek az emberek. Szóval iszonyatos volt. És én onnan kihoztam, és elvittem a Budakeszire. És aztán ott végül ott halt meg az anyám. Meghalásra szolgáló helyeknek nagyon nem mindegyike ám olyan barátságos, mint ez. Tehát, attól tartok, hogy 10 emberből 9 nem ilyen biztonságos és meleg és segítőkész helyre távozik meghalni, hanem valahova, ahol ott hagyják. És ez még eszembe jutott. Talán a morfium nem csak a fájdalmat csillapítja. Talán ezt a halálfélelmet is. Talán. Legalábbis az anyám orvosa ezt mondta. Az anyám a végén már kapott morfiumot. És az anyám orvosa azt mondta, hogy ez sokat segít a betegeknek, nem csak a fájdalom, meg a rettenetes lélegeztetés elviselésében, hanem hogy ez nagyon sokat segít az embereknek abban a feladatban, ami az átkelés. Tehát, hogy azt mondta az anyám orvosa, hogy ő amikor megkapják ezt a morfiumot, akkor ők olyan derűsen vannak. És ez egy olyan vigasztaló jó érzés volt az én számomra, hogy abban az állapotban olyan, hogy mondja, az ember nem a helyzetnek, valahogy talán a morfium nem engedi közel az embert a dolog jóvá tehetetlenségéhez, véglegességéhez. Az egész dolognak az iszonyatos drámájához, kiszolgáltatottságához, mert ez a dolog még akkor is kiszolgáltatott helyzet, hogyha az ember segítők veszik körül. Ez a morfium, mint segítő, nem csak a testi fájdalmat veszi el, hanem talán egyszerűen azt az érzést kelti, hogy minden nagyon rendben van. Tehát, hogy rendben van. Ez is a rendje, hogy az ember könnyebben elfogadja azt, amit amúgy nem tudna olyan könnyen elfogadni, talán könnyebben elfogadja abban az állapotban. Legalábbis az én számomra ez egy ilyen gondolati kapaszkodó, ami mindig eszembe jut, hogy a morfium a segítő. Te hol zárod le az életet? Te hol gondolod, hogy vége van? A halállal? A temetéssel? Én úgy gondolom, hogy a fogantatással kezdődik az élet. És én úgy gondolom, hogy a halállal ér véget az élet. Temetés az valami, amit, ami a halálnak a külsősége. A halálból az, ami mindenkire tartozik. A halálnak rendezünk végül egy eseményt, egy rendezvényt. Az általában tartozik egy fogadás is, a tor, mi, ahol utána nem tudom én a fényképeket jó esetben eszünk egy nagyot, iszunk egy nagyot, és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor azt mondta, hogy emlékszel, amikor azt csinálta, hogy emlékszel, amikor, és emlékszünk a halottunkra, és akkor tulajdonképpen... Elkezdjük életben tartani. Életben tartani, és átemeljük őt az élők közül az emlékek közé. Tehát az élő személyek közül az emlékek közé illesztjük. Tulajdonképpen ennek a kezdete az. De hogy tulajdonképpen a halál egy annyira intim dolog, ami elsőrendűen csak az Istenre, meg az emberre tartozik, másodrendűen a hozzátartozókra, meg az emberre tartozik, és akkor ezután jön a harmadrend, ahol már ki van az egész, elő van vezetve mindenkinek, vagy akárkinek, aki viszonyulni tud, vagy akar hozzá, és akkor az a temetés. Tehát tulajdonképpen egy férfi és egy nő nem az esküvőjével válik egy párra, hanem ők egy párra válnak, aztán összeházasodnak. A házasság az, vagy az esküvő, inkább így mondom, az esküvő az, ami az ő közösségükből mindenki másra tartozik. Ez az esküvő. Na itt meg az van, hogy ahogyan mondjuk a tejfakasztó az, ami a szülepésből mindenki másra tartozik. Uh-huh. És ilyen módon azt hiszem, hogy a halálból, ami közösségi, ami társadalmi, amit vissza szövünk az élet szövetébe, hogy ne adjon kifelé a szál. Az történik meg a temetéssel tulajdonképpen, a kilógó szállat vissza szövjük, visszavezetjük az élet szövetébe. De már emlékként. Már az örök státuszában, nem a változó státuszában. Ezért ünnepel a születésnapodat. Igen, és bizonyára csodálatos azoknak az embereknek a hite, meg azoknak az embereknek a tudatállapota, akik ünnepelni tudnak az esküvőn, a temetésen. Tehát akik azt tudják mondani, hogy adjunk hálát, hogy ismertük. Emlékezzünk a sok boldog percre. És ők olyankor tényleg felszabadultságot és örömet éreznek. Az csodálatos lehet. Azt érzik, hogy ilyen egy beteljesült élet. Jól csinálta, végigcsinálta, én is ilyet akarok. Mondja az, aki ünnepel. Miért sírjunk? Miért gyászoljunk? Miért siránkozzunk? Hát itt volt, élt, megtapasztalta az életet, megosztotta velünk önmagát, mi ismerhettük őt, rengeteget sírtunk, nevettünk, éltünk, tapasztaltunk együtt, és most kilép az életből, ahogy annak a rendje, végigcsinálta, jól csinálta, örülünk, hogy láttuk, örülünk, hogy ő ismert minket, és most vár ránk, és majd mi is jövünk. És majd próbáljuk mi is ilyen jól csinálni. Minden jó, akkor hát mi a rossz? Miért kell sírni? És ez valami csodálatos lehet. Így megélni a dolgot, meg így hozzáállni, nem megrettenni a halál hatalmas felépítménye előtt. Az ember megáll előtte, és azt mondja, hogy Úristen, az ember ilyenkor tele van kétségekkel. Jól csináltam? Az ember a halálra sosem sajátjaként gondol. Ez mindig valaki mással történik meg. Az önmaga halálát az ember mindig úgy tervezi, hogy majd eljön egy bizonyos nap, de a leginkább úgy tervezi az ember, hogy ahogy lefekszik este, ahogyan fogalmaztál, lefekszik este, de nem emlékszik az elalvásra, csak arra, hogy nagyon álmos, mindjárt alszik, de arra, hogy elalszik, nem emlékszik. És ugye az ember így gondol a saját halálára is, hogy valamelyik este elalszom, aztán majd valamelyik reggel nem kelek fel. De amikor ez kézzelfoghatóvá válik, fenyegetővé válik, valóságossá válik, vagy rákellett képében mondjuk, akkor az nagyon más. Az úgy nagyon más. Abban a szituációban az ember egy csomó mindennel szembesül, amit rosszul csinált, és amit máshogy kéne csinálni, vagy máshogy akarna csinálni. Ott az ember akár azt is tudja érezni, hogy úristen, mit csináltam, hogy fogom én ezt most jóvá tenni, ennyi időm van rá. Akár ezt is érezheti. Mert hogy az élete hirtelen nagyon-nagyon más perspektívát nyer, vagy nagyon-nagyon más relációt nyer a halál közelettével. Valahogy a mindennek óriási súlya lesz, ami egy csipcsup dolog volt. Mert az addig nem volt érvénnyel föltöltve, minden csak élmény volt. Minden, az egész világ egy vidám park volt. Akkor a pillanatban, hogy az ember megkapja a rákleletet, ez a vidám park, itt már semmi sem önmagáért van. Itt már minden valamerre vezet, és amit az ember egész életében élt, és ahogy élt, az tulajdonképpen egy ilyen elvesztegetett élet, vagy egy ilyen egy nem kellő tudatossággal élt élet. Az ember azt hiszem, hogy a halál biztos tudatában az ember érvényesebb életet tud élni, de az az élet fájdalmasabb. És ez a fájdalom, ez pedig félelmetes. Tehát a halál határozza meg a leért életünket? Hogy helyrehozhatatlan az az élet, amit leértünk, elronthatatlan az az élet, megnemesedett, vagy szemétdombra való? És ez csak egy ráklelet megkapásával realizálódik bennünk, ezt akarod mondani? Igen, én azt gondolom, hogy igen, és azt gondolom, hogy például az ember azon a repülőn, ami menetrend szerint repül, az ember valami hülyeséggel foglalkozik, valami hülye játékot játszik a telefonján, vagy valami hülyeséggel, de még hogyha egy jó könyvet olvas, az is egy hülyeség. Bármi mással is tölthetné az életét, azzal is csak eltelik az élet. De abban a pillanatban, hogy a repülő elkezd zuhanni, abban a pillanatban az a könyv a helyére kerül. Az egy hülyeség, onnantól kezdve. Az a játék, amivel addig játszott, nem tud már vele játszani többé. Nem tud már vele játszani, mert az életének a továbbiakban, a zuhanó repülőn már nem az a funkciója, hogy valamivel eltöltse. Ott tényleges súlya lesz mindennek. És akkor ott az embert mindennek kísérti. Hogy bántam ezzel az emberrel? Hogy viselkedtem azzal az emberrel? Egyáltalán azt az életet éltem-e, azt a könyvet írtam-e meg, azt mondtam-e ott és akkor, amit akkor és ott mondanom kellett volna. Úristen, dehogy is. Úristen, az egész élet azt hittem, hogy egy vidám park. Azt hittem, hogy csak arra való, hogy eltöltsem az időmet, és mondjuk jól érezzem magam. Dehogy is. Mindvégig valami fontosabbat kellett volna, de sose tudtam. Csak most tudom meg. És most mennyi időm van, amíg lezuhan a repülő? Néhány percem. Hogy fogom ezt helyrehozni? Az én számomra ez a lehetett. Azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy a halál az kopogtat, abban a pillanatban az embernek az egész élete új értelmet nyer. Vagy elnyeri a maga értelem nélküliségét, ha nem volt értelme. Most a legnagyobb művészet úgy élni az életet, mintha ott kopogna a halál az ajtónál. Úgy élni minden nap. De hát ki képes erre? Hát ki képes arra, hogy akkora érvényt adjon az életének, mintha holnap meghalna. A halállal kell nyílni és feküdni. És még ha az ember képes is rá, hogy tud az ember ekkora fájdalommal élni, mert ehhez a komolysághoz, mert a halál komolyságot ad az életnek. Eloszlatja azt a dermit, amit az ember a vidámparkban élvez. Ezzel a komolysággal élni minden nap, ehhez iszonyatos fájdalom tartozik. Mert az emberi élet tele van drámával, de ennek a drámája igazán közel akkor kerül az emberhez, hogyha közel a vég. Ezzel a drámával élni, kelni és feküdni, ehhez borzasztó fájdalom tartozik. Ki bírja ezt a fájdalmat? Mert ezt jelenteni az emberhez méltó élet. hogy az ember minden nap úgy cselekszik, gondolkodik, beszél, él, mintha az a napja lenne az utolsó, mintha másnap föl sem kellhetne többé. A biztos vagyok benne, hogy ha így élnék, vagy ha így kéne minden nap fölkelnem, hogy talán ez a napom az utolsó, nem ezeket mondanám, nem ezeket gondolnám, nem ezeket a könyveket írtam volna, amiket írtam, nem ilyen módon viselkednék, vagy bánnék a körülöttem lévő emberekkel, ahogy, hanem újabbul, igazabbul. Igazabbul. Biztos vagyok benne. De az ahhoz tartozó fájdalom persze nyilván meg nem esíteni az embert, de elviselni. Úristen! Belegondolni is rossz. Nem, hogy végigélni ezt. És szóval, hogy ezzel élni, nyilván iszonyat. De hát az ember a legtöbb, amit tehet, az az, hogy kondicionálja magát, emlékezteti magát. De vajon igazán közel tudja engedni magához ezt a gondolatot? Hogy én is halandó vagyok, hogy talán már csak nem tudom, én 5 éven van, 8 éven van, 10 éven van, nem tudhatom. Közel meri az ember magához igazán engedni ezt a gondolatot? Mert ez a gondolat, ez eloszlatja a derűt. És az azért félelmetes, hogy az ember, mert ezt a drámát az ember magára engedi, lesznek-e még önfelett percei ezután? Visszatérhet-e az önfeledtsége? Mert az önfeledtség, a derű, az valójában a halhatatlanság illúziójából következik. Azért olyan önfeledt az ember, azért tudja a valóságnak, a realitásnak a különböző objektumait a Vidám Park játszóterekként, a Vidám Parknak az élmény szolgáltatásaiként kezelni, mert az életében ez a súlyos dráma, ami a halállal jár, ez el van távolítva valahova, egy absztrakt helyre. És ezért ebben a derűben, ebben önfelett tud lenni. Az élete az egy hatalmas tó, ami hát egy olyan 8 centi mély nagyjából, de hatalmas, széles és terebélyes tó. Na hát, amikor az ember a kézbe kapja a rákleletet, akkor az a tó az beszűkül egy kút lesz, és mélységes kút. Aminek a leges legalján, annak a kútnak a legalján iszonyatos fájdalom leereszkedni bele, nyilván, de ami abba, amit az a kút felfog, az színültig igazság, és legcsekélyebb mértékben valóság, mint a hatalmas terebélyes tó volt, és ott annak a kútnak a legmélyén, a legalján, ott van a katarzis. Ott van az, amiért élni értelmes. Ebbe a kútba kell leereszkedni. De hát az iszonyatos fájdalom. Ebbe a kútba leereszkedni. Minden méter. És onnan a legaljáról lehet fölhozni annak a kútnak a legaljáról. Én azt hiszem, hogy annak a kútnak a mélyén van mindaz, ami egy műalkotásban katartikus. Mindaz, ami egy zenében, mindaz, ami egy regényben, vagy egy versben katartikus. És én azt hiszem, hogy az alkotó fájdalma által katartikus. Tehát oda, abba, útba ereszkedni, és a legmélyéről, a legaljáról a katarzist megragadni és fölhozni, ez iszonyatos fájdalom, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen az embernek a fájdalma, ami alatt leereszkedik a kút mélyére, válik azzal a katarzissá, lényegül át azzal a katarzissá, amit aztán lentről fölhoz. Hát valójában nincs odalent semmi, csak amit magaddal viszel. A leereszkedés során tudod önmagadban a fájdalmat katarzissá transformálni. És mire leérsz, ez benned átlényegül, és amikor lentről elrugaszkodsz, akkor fölhozhatod lentről ezt az igazán értékes igazságot. Vagy azt szokták mondani, hogy ez a kapu a valóság és az igazság között, ez vezet át a valóságból az igazságba. Ez a Petőfi azt mondta, hogy a bánat egy nagy óceán, az öröm az óceán kis gyöngye, talán mire fölhozom, össze is töröm. ez a gyöngy, ami odalent van, ez az, amit a Petőfi úgy fejezett ki, hogy boldogság, de hogy valójában ez az élet értelmének a veleje, a lényege, amiért az ember leereszkedik. Ez egy lehetőség? Mégiscsak? Igen, azt hiszem, hogy egy lehetőség. De egy lehetőség, amit a legkevésbé sem akarnál átélni. Nem akarnám átélni, de szóval, hogy azt hiszem, hogy az ember ezt a sorsától kapja. Szóval, hogy ezt az ember nem választhatja. Azt hiszem, hogy az emberrel vagy elbánik a sorsa, és akkor az a sorsnak a büntetése, hogy elveszi tőle ezt a kedélyt, ezt a delis kedélyt, és megkapja helyette ezt a súlyos komolyságot és az ahhoz tartozó súlyos, érvényes, katartikus, igaz gyöngyöt, a Petőfi ír, vagy ha ezt az élete és a sorsának a rettenetes gyerekkora nem szállítja be, akkor majd beszállítja a halál végül. Csak az a kérdés, hogy az ember, amikor ennek a komolyságával szembesül, akkor van-e benne még annyi, hogy ezt átlényegítse, hogy ebből valamit kitermeljen. De én valamiért azt gondolom, hogy az igazsághoz, ahhoz nagy komolyság tartozik, a valósághoz, ahhoz meg az élmények sokfélesége. És persze a valósághoz is tartozhatnak könnyek. De azok a könnyek szentimentális könnyek, nem azok a könnyek, amik az igazsághoz tartoznak, nem azok, amik a halálhoz, meg a gyászhoz tartoznak, ami szabadíthatatlanhoz tartoznak, hanem azok a gyermeki kedély visszacsapásai. Tehát a gyermeki kedély, aki gyermek, amelyik kölyökutya lelkesedésével rohangál, és aztán természetesen pofára esik és beüti a fejét, akkor jönnek a krokodilkönnyek. Ezek nem azok a könnyek. Ezek tulajdonképpen a kedélyhez tartozó, a kedély ellen pontjai, vagy ellen ingerületei, nem gondolom, hogy ezek a könnyek, ezek azok a könnyek lennének az ember komolysága, ami a gyászhoz tartozik, az olyan fájdalommal jár, amiből aztán nem csap át újra ebbe a kedélybe, hanem abban nyilván az ember tapasztal, nyilván az ember komolyodik, és azt hiszem, hogy az ember ebben élik. Még oda akartam mondani, amikor mondtad, hogy ezeken a torokon azt mondják, hogy bárcsak én is átél, hogy én is így élhetnék, és hogy örüljünk neki, és hogy milyen jó egy teljes élet, hogy ugye azért ez csak leginkább felnőtt idős emberre. Igen, jellemző. Persze. Mert itt van gyermek hospice is, ott nagyon-nagyon-nagyon kemény történet. Na jó, hát, az meg a hatványa annak, amiről most mi. Én eddig itt ebben az egész beszélgetésben, amikor itt a hospice-ról meg a haldoklásról beszéltünk, én mindvégig öreg embereket képzeltem el, vagy idősebb embereket képzeltem, az életterén túllévő embereket képzeltem el. Most, hogy ezt a témát behoztad, hát most ez a dolog innentől csak most, mint egy fejbe vágott a gondolat, hogy úristen, hát én ezzel nem is számoltam. Ebből is az következik, amire most sokat szorítunk, hogy én ezt távol tartom magamtól, ezt az egészet. Bele se gondoltam abba, hogy a hospice mit jelenthet, amikor úristen gyerek rák, vagy gyermekhaldoklás. Erre meg már tudtam. Itt meg már ez olyan, hogy ehhez már nem is tudom elképzelni, hogy miféle lelki erő kell ezt kezelni. Na hát ez már itt most már, mert tudod, előttem azt a jelzőt, hogy szent azokra, akik segítenek az öregeknek átkelni. Tehát akkor milyen jelzőt találjak itt a segítőkre? Mert előttem azt a jelzőt, hogy szent. Akkor ők mik? És ide most már nincs szó. Tehát, a gyermekhospice-osok. Igen, a gyermekhospice-osok. Hogy emelem a szentet a szentedik hatványra? Hogy kell, hogy fokozom? Itt nincs hova fokozni. Hát, miféle lelki, mekkora lelki erő kell lehet ehhez? Te jó Isten, bele gondolni sem. Olyan, hogy magába a gondolatba beleszédülök. Ha csak erre gondolok, hogy ez így azért ennek az ismeretében sokkal nehezebb úgy állni hozzá ehhez a témához, hogy hát ez az életrendje. Mert ugye az idő szülő haldoklik, az embernek nem esik nehezére levonni azt a tanulságot, még ha ez egy hideg tudás is pusztán a fejben, nem egy megélt, tapasztalt, belső bizonyossága a szívben, hogy hát ez az életrendje. Az ember tudja, hogy ez az életrendje. Úgy élt le egy életet, hogy tudta, hogy ez a nap el fog jönni, nem akarta, hogy eljöjjön, mindig halogatta, hogy persze nem, még nem most, de majd meg el kell, tudta, hogy eljön és eljön. Na de itt szó nincs ilyesmiről, hogy ennek a napnak el kellett jönnie. Szó nincs arról, hogy az ember számított arra, hogy ez majd megtörténik. Ez itt valami infernális iszonyat történik, és akkor ott, amikor az embernek az idős szülője haldoklik, az ember nem tud haragudni a világrendre. Most így mondom, nem az Istent mondom, hanem így mondom, hogy nem tud haragudni az ember a univerzum. Az univerzum, a mindenség által berendezett rendre. De amikor ezt tapasztalja, akkor az ember azt látja, hogy mintha ez a magába a rendbe vetett fogalma, vagy elképzelése is megrendülne. Tehát, minthogyha nem is lenne rend, mintha káosz lenne. Ez olyan valami, aminek nem lenne szabad megtörténni. Hogy történhet? És akkor itt már még nehezebb azt mondani, hogy hát Isten kifürkészhetetlenek, az Isten bizonyára tudja, hogy ez miért jó. Gyártja az angyalkákat. Igen. Miért lenne ez jó? Miféle tudás az? Létezik egy ilyen tudás, ami szerint az jó, hogy egy kicsi gyerek meg fog halni, és így csak én még nem vagyok ebbe a tudásba beavatva, de majd, ha beleszek ebbe a tudásba avatva, akkor majd én ezt megértem, átlátom. És őszintén ebben én már nem hiszek. Tehát nem gondolom azt, hogy létezik egy olyan tudás, ami szerint ez helyes és jó, hogy így történik, de én még nem ismerem, de hát majd, ha én is a Brahmitömbben leszek, akkor majd az a tudás eltölt engem. Hú. Úristen, hát ez borzasztó, és azt sem tudom, hogy hogyan lehet ebben megnyugodni. Mert egy szülő elvesztésében értem, hogy meg lehet nyugodni. De egy ártatlan kisgyerek halálában, haldoklásában. Nem is tudom elképzelni, és mit lehet mondani? Szóval ez... És itt már nem is tud okos lenni az ember. Tehát itt már jobb nem azt mondani, hogy hát az Isten tudja, itt egy nagyobb erő, itt egy nagyobb bölcsesség. Nem. Itt már az ember csak kussol és szégyeli magát. És azért szégyeli magát, mert ő él. Mert neki nincs rá kellete. Mert ő szerencsés. Mert az ő lottószelvényét kihúzták. Mit tudom én? Azért, mert ő valójában nem érdemesült arra, hogy ő éljen. Mert ha annak a kicsi gyereknek meg kell halnia, akkor az én mivel érdemeltem ki azt, hogy én éljek, és a dolognak nincs értelme. És azt hiszem, hogy az ember az előtt, aminek nincs értelme, az előtt az ember eszköztelen, tehetetlen. És az ember itt már nem tehet semmit, és a legiszonyatosabb az ebben, hogy mi az embernek a leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges-leges- hordotó kisgyereket lát, vagy ilyesmiről hall. Hát csak ne az én gyerekem. Jaj, de jó, hogy nem az én gyerekem. És mi a második gondolata? A szégyene miatt. Emiatt az első gondolat miatt. Miért szégyel? Miért szégyeli az ember? Azért, mert tehetetlenül áll a dolog igazságtalansága előtt. És ahogyan igazságtalan, hogy ez a kisgyerek meghal, úgy ugyanolyan igazságtalan az, hogy az én gyerekem meg nem. Mert ha az egyiknek nincs igazsága, akkor a másiknak sincs igazsága. És az, hogy az az meg igazságtalan, hogy az én gyerekem nem hal meg, és hogy én ebben a helyzetben valójában az első gondolatom az az, hogy én örülök. Mikor azt látom, hogy egy kisgyerek haldott innen. Első gondolatom, hogy de jó, hogy nem az enyém. Ez. És ebben a szituációban, az efelett érzett örömömben bűnrészes vagyok. A gyalázat van az iszonyatban. Abban, aminek nem lenne szabad megtörténni. Bűnrészes vagyok. Mert nem lenne szabad ezt éreznem, de ezt érzem. És akkor rögtön jön a bűntudat emiatt. Mert nem lenne szabad ezt éreznem, de ezt érzem. És az ember itt aztán fogja ezt az egész nagy bűntudatot, és döbbenettel az arcán azt mondja, de hát nem is én tehetek róla. És így átruházza az Istenre. Nem én vagyok az igazságtalan, nem én rendeztem be így ezt a világot, ne én feleljek érte. És akkor az ember az egészet átlőcsöli a világrendre. De ebben az ember na itt már az a félelmem, hogy abban a fájdalomban, amit az ember nem tud kezelni, és nem tud önmagában elrendezni, abban az ember megkeseredik. És ez a súlyos félelem ebben, ugye, ha egy fájdalmat az ember el tud gyászolni, el tud engedni, el tud rendezni, az tapasztalattá válik, abban a tapasztalatban az ember többé válik, és ha, aki most Sándor, az holnap Sándorabb lesz benne. Tehát tapasztal, érik, kiteljesül az ember a sorsában, a terhei alatt. Na de egy ilyen fájdalom, amiben az ember nem tud megnyugodni, nem tudja úgy látni, még évekkel, vagy akár évtizedekkel később sem, hogy itt volt a jó. Abban az ember nem tapasztaltabbá válik, és többé és érettebbé válik, hanem megkeseredik. A világrend elaljasultságának a keserűség, az a felett érzett keserűség feloldódik a lényében, a személyiségében. Márpedig hogyan kell feldolgozni valamit, ami feldolgozhatatlan? Hogyan kell értelmezni valamit, ami értelmetlen? Hogyan kell jóvá tenni valamit, ami jóvá tehetetlen? Hogyan kell igazolni valamit, ami igazság? Ezekre a kérdésekre nincsenek válaszok. Csak a félelem van, meg az, hogy az ember hálát ad minden nap, amikor nem jár pórul. Vagy felad egy csekket. Igen. És a legigazabb emberek azok, akik azt mondják, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy mi a világrend, nem tudom, hogy rend van-e, káosz van-e, nem tudom, de azt tudom, hogy ebben a rettenetes nehéz helyzetben, ebben a rettenetes igazságtalan helyzetben még mindig tehetek valamit, valami jót. Azért ez a helyzet sincs teljesen elátkozva, még ebben is lophatok, csalhatok némi áldást. És ehhez aztán hatalmas lelki erő kell. Hatalmas lelki erő kell. Tehát most ez már olyan, hogy én nekem ennek a töredéke sincs meg. Tehát én ezzel nem rendelkezem. De hát én azok, akik azt tudják mondani, ebben a helyzetben, amikor az ember legszívesebben felgyújtaná a világot, hogy lángoljon, higgyen az egész világ, mert ha ez megtörténhet, akkor semminek nincs joga lenni többé. És ebben a helyzetben oda tud figyelni arra, hogy egy mosoly, egy bögre kakaó, szóval, hogy ilyenekre oda tud figyelni, hogy kicsit, mert nincs mit tenni, csak a piciség van. Szóval, hogy ebbe a piciségbe vissza tud vonulni a kicsibe, amit ő még tehet. Hát ahhoz hatalmas lelki erő kell. Tehát, hogy a halál közelsége, vagy mondjuk egy leletnek a realizálása, az olyan, mint mondjuk egy fényképezőgépre fölcsavarni egy makroobjektívet? Igen, azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy olyan. És minden kiszűkül, abból csak az a látott tér maradnak, és az egy szuper közeli. Igen. Azt hiszem, hogy igen. És én azt hiszem, hogy abban a szituációban, amikor egy kisgyerek haldoklik, az embernek már nem pusztán az adott életnek a méltóságát kell mentenie, hanem a hanem úgy általában az értelmét a puszta életnek, vagy a puszta létezésnek. Az, hogy egy öreg ember hallgatik, és az ember segítsen neki, hogy a méltóságát megőrizve tudjon átkelni, ez egy szolgálat. De az, amikor a kisgyerek hallgatik, és őt kell átsegíteni a reménynek a szikrája nélkül, hogy ebből felnőtt ember lehet. Ott az ember már azért is küzd, hogy értelmes legyen az életben tenni akármit is, vagy bármit is. Tehát ez már az én számomra egzisztenciálisabb krízis, mint az öreg haldoklása, vagy mint az idős ember haldoklása. Egzisztenciálisabb krízis. Itt már, ha mit, már szinte olyan, mintha az embernek a létezés puszta értelméért kéne megküzdenie. Azért, hogy érdemes legyen egyáltalán létezni. Mert ha ez megtörténik, és ebben a szituációban az embernek még mindig van tennivalója, nehéz ezt a dolgot értelmezni, és főleg úgy nehéz ezt a dolgot értelmezni. Én azt hiszem, hogy én a Dunának mennék. Tehát én a Dunának mennék egy ilyen helyzetben. Az, aki egy ilyen helyzetben, egy ilyen helyzetet kezelni tud, azt hiszem, hogy ebben az életben igazi, súlyos, kezelhetetlen mértékű kihívás már nem érheti. Ehhez képest minden maga tett. Elmondtad a szüleid halálát, körülírtad, amennyire tudtad, amennyire akartad. Mit tudsz ebből elvinni a jövőre vonatkozóan? Feladni, megadni magunkat, vagy küzdeni a lehető legutolsó pillanatig, mert addig reményhetünk. Én azon gondolkodtam nagyon-nagyon sokat, hogy ha volna lehetőségem választani, hogy adok 10 évet az életemből, de könnyű halált nyerek, vagy kérek 10 évet az életemhez, de gyötrelmes halált kapok ezért, akkor melyiket választanám. Tehát mondjuk 55 évesen halljak meg álmomban, vagy 65 évesen halljak meg pokoli kínok között gyötrelemben. És nem tudom, hogy döntenék, de nem egyértelmű, hogy a plusz 10 évet választanám. Szóval a helyzet az, hogy lehet, hogy jobban félek a haldoklástól, meg a visszafordíthatatlantól, meg a jóvá tehetetlentől, meg a véglegesség tudatától, mint amennyire attól, hogy én most plusz-minusz 10 évet kapok, nyerek vagy vesztek. Ennyire félek a haláltól. De azok, szóval nem is a haláltól, a haldoklástól. De azok az emberek, akik most itt tőlünk 10 méterre vannak a különböző szobákban, itt a hospice házban, ők nem tudják, hogy kaptak-e 10 évet, vagy nem kaptak 10 évet, mert most itt vannak, és az ő saját döntésükből vagy éppen a családjuk rábeszélésére, de mindenképpen valamiféle tudatos vállalásból vannak itt. Pontosan tudják, hogy az életük végén vannak. Hetek, hónapok, napok akár vannak csak hátra. Tehát azt mondod, hogy gyötrelmes haldoklás, most már rendelkezésre állnak el eszközök, amikkel ezt lehet finomítani, kezelni, méltóvá tenni. Így például ez a kép... Akár az, meg egy csomó olyan terápia, ami csak annyi, hogy egy érintés, akár csak az, hogy megmosdatják, átfordítják, meghallgatják, vagy csak hozzábeszélnek. De hogy ha ilyen a képlet, akkor például te hogy módosítanád ezt a vagy-vagy teóriádat? Azért kérdezem ezt, mert körülbelül egy olyan bő fél éve volt nektek a Farkas Attila Mártonnal egy nagyon izgalmas beszélgetésetek. Születés, fogantatás, élet, halál, körülbelül e körül mentek a dialógusok, és ott egy nagyon indulatos, vagy inkább azt mondom, szenvedélyes monológban kifejtetted az életvégi kíséréstől a gondolataidat. Azt hiszem is az úgy zárult, hogy aki kísér, az egy szent, és ebből én azt vettem le, hogy rengeteget átvállalnak a kísérők az élet végén ezekből a terhekből, tudják csillapítani a fájdalmat, a méltóságot megadni, és hogyha ez így tényleg lehetséges, akkor lehet, hogy most, amit mondtál az előbb, máshogy gondolod. Lehet. Lehetséges, lehetséges, hogyha van valaki, akinek ebben már rutinja van, mint Kevorkian doktor, vagy Kevorkian doktornál tovább megyünk, tehát hogy ő eutanáziát végez, ami tulajdonképpen a konzekvens továbbvitele a hospice fogalmának, tehát elvisszük a műveletet a végig, akkor tulajdonképpen a Kevorkian doktornál vagyunk. Kevorkian doktor nem retten vissza a haláltól. Ő valahogy közel él a halálhoz. Megnézi az ember a festményeit, azokon a festményeken a haldoklás, a halál, az nagyon kézzel fogható. Kevorkian doktor együtt kell és fekszik a halállal, mintha a súgora lenne a halálnak. És ilyen értelemben egy haldoklónak Kevorkian doktor rutinja, tapasztalata, jelenléte nagy biztonságot adhat. Azt mondja, hogy én nagyon jól ismerem a halált, a sógorom. Nem olyan borzasztó természetű. Én elvezetlek hozzá. Vagy meglátod, hogy nem olyan borzasztó. Fogd meg a kezem, és most elvezetlek hozzá. És ez így bizonyára nagyon más, mint hogyha nekem kell a halálhoz egyedül, ismeretlenül mennem, ahol senki nem kísér, aki ismeri, aki már tapasztalta, hogy ez milyen, már végigment másokkal is az úton. És korábban azt gondoltam, hogy az eutanázia az csak akkor valid, hogyha az illető tetraplégiás, tehát a ténylegesen nem tudja elkövetni az öngyilkosságot, mert nincs hozzá fizikai lehetősége, tehát nem működik a keze, hogy mondjuk bevegye a halálos gyógyszert. Tehát ez az az eset, hogy aki nem az, aki nem akar meghalni, hanem nem tud meghalni. Nem tud meghalni, és nem is hagyják meghalni, mert mindenki körülötte életben tartja, de ő nem tudja megölni magát. És úgy gondolta, hogy itt az eutanázia ebben az esetben igazán releváns lehetőség, és ebben az esetben nincs alternatívája, mert hát különben hát öngyilkos lett, de ma már nem így gondolom. Tehát ma már úgy gondolom, hogy öngyilkosnak lenni nagyon nem könnyű, pont emiatt, mert ott magasodik az a hatalmas halál, hatalmas, változatlan, örökké való halál, ami elől az ember visszaretten. Én tudom, hogy mit jelent visszarettenni, mert én így rettenek vissza a halál elől, pedig nem a saját halálomról van szó, hanem a szüleiméről van szó, ami az egy természetes dolog, hogy egy gyerek előbb-utóbb elveszíti a szüleit. Az viszont, hogy engem, hogy az én öngyilkosságomat egy Kevorkian doktor segít végrehajtani, aki már sok ilyesmit segített végrehajtani, és belenéz az ember a szemébe, és az ő szemében egy ilyen hatalmas nyugalmat, bizalmat, szeretetet lát tükröződni, akkor az ember azt mondja, hogy mert hogy a halál is tulajdonképpen egy nagy tehertétel, hasonló ilyen értelemben, mint a betegség. Valami, a betegség olyasmi, amiből föl lehet épülni, a halálban meg meghalni lehet. De hogy a halálban is jó, hogy van egy doktor, ez is a cím a Barry Levinsonnak a filmjének, amiben az Al Pacino játssza a Kevorkian doktort, hogy doktor halál. Hogy van egy ilyen doktor, aki a halál doktora, aki nem a betegségből gyógyít, hanem a halálba átsegít. De hogy ehhez is tartozik egy szaktudás, meg tartozik egy gép, amit maga Kevorkian doktor tervezett, mivel ezt az asszisztált öngyilkosságot végrehajthatod kvázi magadon, és hogy van egy doktor, mert az ember, amikor egy hatalmas bajban van, akkor azt mondja, hogy doktor úr, kérem, segítsen. És akkor az orvos segít a maga tudásának megfelelően. És hogy nehogy már az legyen, hogy itt van ez a hatalmas életfeladat meghalni, és ehhez nem tartozik doktor. Itt most nincs egy doktor úr, akinek azt mondhatja az ember, doktor úr, kérem segítsen. És hogy ez ilyen, az én számomra ez ilyen csodálatos. Persze a Farkas Attila Márton az megvitázott velem ebben, mert ő meg azt mondja, hogy ez halálkultusz, meg hogy ez halál, ez a halálnak, halálnak az óhajtása, és hogy ez keresztényietlen, és hogy ez pogány, meg hogy ez démonikus, ahonnan ő nézi, de ehhez szerintem az is hozzátartozik, hogy ő meg nem mostanában veszítette el az édesanyját, amikor ez a beszélgetés, amiről beszélünk, amikor ezt hallottad, akkor ő neki még élt az édesanyja, de már nagyon rossz állapotban volt, és én ezt annak tudtam be, hogy ő itt ebben a szituációban a saját anyja lelki üdvéért is küzd. Gondolván vagy félvén attól, hogy az, aki asszisztált öngyilkosság keretében kell át a túloldalra, az nem ilyen üdvöt emiatt. De én meg azt gondolom, hogy a emberben van egy belső mérce, vagy egy belső mérték, a lelkiismeret, vagy a Krisztus szíve, ami jelzi azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És én abban, amit a Kevorkian doktor csinál, semmi rosszat nem látok. Az ember abban a reményben ápol egy beteget, hogy az a beteg felépül. Amikor annélkül a remény nélkül ápolsz egy beteget, hogy az a beteg felépül, az én úgy gondolom, hogy az egy nagyobb erkölcsi művelet. Nagyobb erkölcsi művelet, mert már nem az élethez tartozik, hanem az emberhez tartozik, a méltósághoz tartozik. Ott nem az életért küzdünk, hanem az ember elidegeníthetetlen méltóságát őrizzük. És nem a haláltól, hanem a haldoklástól. Mert a halál nem tud megfosztani a méltóságoktól, de a haldoklás az megtud. Az megtud. És ez, ebben a tekintetben ez egy hatalmas munka, meg egy hatalmas lelki teher, és én nem is igazán értem, hogy bizonyára jó, érteni vélem, hogy ez altruizmus, és hogy az altruista, az nincs mit magyarázni, attól érzi jól magát, hogy jót tesz. Az altruisták azok, akik ebben a hatalmas lelki munkában jelen tudnak lenni, meg részt tudnak venni. De onnan, ahonnan én nézem, én nem vagyok altruista, csodálom az altruistákat, meg hallatlanul tisztelem őket, meg felnézek rájuk, de ahonnan én nézem, egyszerűen van a dologban valami érthetetlen, hogy ezt a terhetük magukra veszik, pedig nem az ő terhük, nem az ő sorsuk, nem az a zsák. Ez nem az a zsák, ami az ő vállukat kéne, hogy nyomja. Nekik megvan a saját sorsuk, megvan a saját terhük. Majd meg kell halniuk nekik is, majd haldokolniuk kell ezt a zsákot, majd nekik el kell hordaniuk, de hogy most más zsákját a vállukra veszik, ezt a pusztító tömegű zsákot, ezt a hatalmas súlyt, ezt ők magukra veszik. Nekem ez valami olyan idegen világ, hogy valaki, aki bármi egyebet csinálhatna, kvázi az élethez tartozhatna, vagy az életét élhetné, az a más halálát éli. És ez ilyen... Miért gondolod, ez nem az pont, hogy az életét... teszi jobb az életet, segít. De nem az életet, már nem az életet. Itt már nincs remény, hanem az embert. Az embert segíti a haldoklásában. Segíti az embert. Elmérhetetlenül nagy lelki munka, meg minőség. Hát egyszerűen. De azt hiszem, hogy azért, mert én ettől az egésztől borzasztóan félek. Például attól félek, hogy én egy ilyen helyzetben nem tudnék mit mondani. Hát kevesek a szavak, de valamit mondani kell. Mit szeretnél te hallani? Tehát fordítsd meg a helyzetet. Hát én azt szeretném hallani, hogy nem olyan nagy dolog ez. Nem lesz az olyan nehéz. Hú, hát én már tudod, hány ilyet végigcsináltam már. Tudod, hogy hány ilyet láttam már. Százat. És mind a százan túl lettek rajta. Majd csak figyelj, neked is menni fog. Azt hiszem, hogy ezt akarnám hallani. Azt akarnám hallani, hogy neked, aki átsegítesz engem, hallatlan rutinod van abban, ami az én számomra felmérhetetlen, rettenetes, hatalmas életfeladat. Tudod, azt se tudom, hogy lesz, szó szerint. És te meg azt mondod, hogy bízd rám, minden jó lesz. Én azt látnám rajtad, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj, ez így természetes, mindenkivel így történik, jól csinálod. Jól haldokolsz, hamarosan vége, és én itt leszek, amikor vége lesz, és majd mondjad, mit érzel, és én majd mondom, hogy merre menj. Vagy valami ilyesmit, tehát hogy olyan segítséget várnék, amit az ember az életben vár a meghaláshoz. Lehet, hogy nem tudsz olyat mondani, hogy lehet, hogy nincs használati utasításod, akkor hazudd azt, hogy van. Hazudj nekem valami olyasmit, amitől könnyebb lesz. Érted, hogy mit mondok? Mert az életből nézve ez hazugság. A halálból nézve meg már nem a valóság tartalma alapján válik valami, hogy attól, hogy valótlan, nem lesz hazugság. Tudjuk, hogy a valóság alá be lehet zuhanni, azt hívjuk hazugságnak, de föl is lehet emelkedni, azt hívjuk úgy, hogy mítosz, mese, egy csomó nép van rá, de nem hazugságnak hívjuk, mert érzékeljük, hogy a valóságnál nem kevesebb, hanem több. Azt hiszem, hogy ha olyasmit tudsz mondani nekem, amitől nekem könnyebb lesz meghalni, az nem kifosztott valóság, hanem felértékelt valóság lesz, ezáltal igazság lesz, akkor is, ha nem való. Az igazsága az irgalomban van, amelyben te rajtam segítesz azzal. Ha segítesz azzal, nem lehet hazugság. Nemrég voltam egy csúszdaparkban egyik fiammal, és egy ilyen rohadt meredek csúszdának a kezdőpontján álltunk, és én nem, egyszerűen nem képzel, nem mertem lecsúszni. És kérdezgettem ott aki ott állt, a felügyelő, vagy aki úgy engedélyez, hogy mehetsz, hogy ne csúszanak egymás az emberek, hogy ez nagyon jó, és ez biztonság. Tehát kb. Azt akartam megkérdezni, hogy milyen lesz ez az egész. És persze, ugyanazt mondta kicsit, mint amit most te mondasz, hogy ezer ilyet láttam már, ne aggódj, menjél nyugodtan. De hiába néztem lefelé, nem bírtam elkezdeni, hogy ez nekem jó lesz, egy teljesen meredek, szinte a földre merőleges dőlésszögű csúszda. És vállalva annak az ódiumát, hogy nem vagyok egy, nem tudom én, alfahím apa, vagy nem leszek egy szerepmodell, azt mondta, hogy nem csúszok le, és de nem éreztem azt, hogy megszígyultam, de ezt a döntést hoztam. Hát igen, csak ott nincs lépcső, amin vissza lehet menni a haldoklásban. Pont ez tehát tudod, ott már csak azok a szavak vannak, ott el fogsz csúszni. Tehát ott nem, mert az a kórház, ahonnan még van haza is. A hospice-ból már a temetőbe megy az út, az egyet, tehát az tulajdonképpen egy zsákutca. Ilyen értelemben nincs hátraút. És akkor ebben a szituációban már csak az van, amit mond neked az úszómester. Csak annyi van, amit mond az úszómester. Az úszómester a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja neked, hogy még eddig mindenki átesett rajta, és mindenki túlélte, kvázi túlélte. Értjük, hogy az pont nem, de hogy itt és most az könnyíti meg, hogy eddig még mindenkinek sikerült. Akkor így mondom, mindenkinek sikerült meghalni. Én attól is szorongok ám, hogy valami félbe marad. Például az nekem egy ilyen rettenetes, rossz irritatív érzés, abba belegondolni, hogy a Mozartnak a requiemje az félbe maradt. Nem lett befejezve, és nincs senki a Földön, aki befejezhetné, mert nincs még egy Mozart. És ez is egy ilyen rettenetes félelem, hogy úgy kell meghalnom, hogy valami dolgomat nem fejeztem be, nem zárult le, nem lett. De sosem vagy kész. Igen, de legalább te nem vagy kész soha, de a az azért elkészülhet, vagy el nem készülhet. Például George Orwell, mielőtt meghalt, ő a halállal versenyt futva írta az 1984-et, és még be tudta fejezni, és még ki tudta adni, és az első kiadásnak egy példányát még kézbe tudta venni, mielőtt meghalt. Abba ott azt érzem, pont az ellenkezőjét, amit a Mozartnál, hogy szerette az Isten. Hogy szerette az Isten annyira az Orwellt, hogy hagyta, hogy befejezze a nagy művét. És akkor ez a döntő kérdés, hogy mitől félnék jobban. Hogy úgy fekszem le aludni, hogy na, majd akkor holnap írom tovább, és már jövő hónapban majd befejezem, most már a kiadó is már türelmetlenül várja, hogy leadjam, és akkor aznap éjjel meghalok. És a kiadó az kiadhat egy torszót, vagy az se, vagy pedig akkor inkább be tudom fejezni a dolgot, le tudom zárni, azt tudom mondani, hogy akkor én most kész vagyok, és akár ennek az ára az is, hogy én most akkor bevonulok a hospice-házba, és jönnek a gyötrelmes hónapok vagy hetek. De hogy melyiket szereti jobban az Isten? Azt, akit kifoszt ezáltal, mert kifoszt, megfoszt a lehetőségtől, hogy a nagy művét, mondjuk az 1984-et George Orwell, vagy a Mozart a Requiemet befejezze, vagy azt szereti jobban, akinek megadja a lehetőséget, hogy befejezze, de megkapja a haldoklás gyötrelmét. Hogyha innen nézem, lehet, hogy méltatlanabb az, akit az ember az emberrel szemben az, amikor az Isten álmában kifosztja. Talán méltatlanabb. És nem tudod a halált egy kicsit más fénytörésben látni, mint egy rendkívüli pillanat, egyfajta átkelő pont, egy olyan dimenzió, amit nem félve kell megélni, hanem mint egy lehetőség. Itt az előbb sétáltunk a hospice-ház kertjébe, és megtudtuk, negyed részben van itt eltemetve Polc Allen, akinek a férje a Vésző Miklós író volt, akinek a Farkasréti temetőben az van a sírjára ráírva, hogy még csak most kezdődik minden. Jaj, de csodálatos lenne. Szóval, hogy az a helyzet, hogy ha ilyen hatalmas hitem lenne, akkor minden könnyebb lenne. Bár így lenne. Úhajtom, hogy így legyen, és kívánom, hogy így legyen, és kívánom, hogy egy nagyobb foglalatba illeszkedjen az az élet és az a sors, amit itt leélünk. De hát ott a kétség, az Isten tudja, szó szerint az Isten tudja, hogy mi jön. És az ember, annyit azért tud az ember, hogy valami örökkévaló jön. Mintha az ember behatolna egy gránit tömbbe, ami belül tömör, hézagmentes, és olyan súlyos, mint a fájdalom, vagy mint a olyan súlyos, mint az öröklét, vagy nem tudom, valami változatlan. És ez a változatlan az emberi psziché számára, aki a változásnak ebből a tűnékeny kavalkádjából érkezik, egyszerűen félelmetes. A változatlansága, a megváltoztathatatlansága, az, hogy onnantól kezdve már minden örökké való, és ott semmi változás nincs, ez az ember számára úgymond befogadhatatlan, hiszen nem az ember fogadja be, hanem épp ellenkezőleg az fogadja be az embert. 5000 éve mondjuk az életszentsége volt ennyire fontos? Reflektáltak ennyire az emberek a halálra? Véletlenül nem maradt fönn erről írásos lenyomata bármilyen bölcsnek, de feltételezem, hogy a vallások megjelenésével és egy csomó erre rárakodó dologgal együtt, mintha túldimenzionálnánk ezt a dolgot. Nem természetesen közelítjük meg. Hát igen, de ebben bizonyára annak is szerepe van, hogy legújabban kétségbe tődött fel azzal kapcsolatban, hogy van-e az, ahova megyünk. Ugye a felvilágosodás előtt nem volt kétség a felől, hogy van az, ahova van, hogy az a hely az van, ahova megyünk. De a felvilágosodás óta ebben senki sem lehet teljesen biztos. Valakinek van valamennyi hite, az azt jelenti, hogy mondjuk 82%-ig van benne az a hely, ahova megy, de 18%-ig ott a kétség. Az is annak már nagyon-nagyon erős hite van, aki mondjuk így viszonyul ehhez. Aki a szuperpozíció van, az 50-50. Tudod, fej vagy írás. szeretném hívni, hogy fej, de hát benne van az 50%, hogy írás. És az ehhez tartozó kétség, az pusztító. Milyen csodálatos lehetett úgy meghalni a felvilágosodás előtti évszázadokban, az emberben kétség nem volt a felől, hogy van az, ahova megy. Hogy az van. Semmi kétség nem volt. Ez a kétség, ez teszi olyan nehézé, olyan nehezen elviselhetővé. Persze az ember hinni akarja, hogy csak most kezdődik. És ez olyan csodálatos gondolat. De tudhatja az ember, vagy biztosan tudhatja, hogy ő ezzel éppen nem vigasztalja magát? Hogy ez nem vigasz, hanem ez az igazság. Ez a döntő kérdés. A másik döntő kérdés, amiről az imént beszéltünk, hogyha ez itt és most egy haldoklónak vigasz, akkor lehet ez bármi más, mint az igazság. Szóval azt hiszem, hogy túlságosan is megvoltam óva, védve mindattól, ami az életben nehézség, megterhelő, az anyám minden terhet levett a vállamról, tulajdonképpen olyan volt, mintha egy búra alatt nőttem volna föl. És ilyen módon, hát, hogy mondjam, nem vagyok én arról teljesen meggyőződve, hogy ez a felnőtté válás dolog, ez teljesen le tudott zajlani. Tehát de én még mindig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, még mindig a serdülőkorból a felnőtt korba lépéssel küzdök. És ezt most úgy mondom, hogy 48 éves vagyok. Tehát azért ez már eléggé ki van tolva. De talán az a különbség, hogy a felnőtt ember az elvégzi, amit kell, és az érzéseit, azokat kezeli, elfojtja, kibeszéli, kidühöngi, valamilyen módon menedzseli, de elvégzi azt, amit kell. Az, aki meg kvázi visszahőköl az elől, amit kéne tennie, mondjuk be kéne menni a hűtőházba, és meg kéne nézni az anyját, de ő visszahőköl, mert nem akarja, mert nem akarja holtában látni, mert benne van egy kép, benne él egy emlék, és azt az emléket félti. Félti, ez tulajdonképpen egy gyermeki működés. Nem a felnőtt ember működése. Bennem van egy emlékkép az anyámról, aki engem szeret, aki rólam gondoskodik, aki engem támogat, aki engem megért, akihez én hazamehetek, és hogyha én bemegyek a hűtőházba, és én ott találok egy holtat, akkor az a valaki én bennem meghal. És én azt a valakit nem akarom elveszteni. Kvázi. De ott volt az a test, tehát ha bementél, ha nem... Ott volt, de félek attól, hogy tudatosul. De most még mindig tart ez a lebegtetés? Vagy most már azért leírtad a veszteség rovatba? Azt hiszem, hogy még mindig tart. Én tudom, hogy meghalt, de ez egy hideg tudás a fejemben. Nem vagyok én arról teljesen meggyőződve, hogy ez belsővé vált, hogy ez megélté vált. Ez a megértett tudás. Ez még mindig egy megértett tudás, hogy ő nincs, és azt hiszem, hogy még nagyon sokat kell álmomban beszélnem vele, meg találkoznom vele, meg elbúcsúznom tőle. Az apámban is nagyon-nagyon sokat álmodtam azután, hogy az apám meghalt, és ezekben az álmokban engedem én el őket. Lehet ám, hogy ezekben az álmokban tudom elvégezni azt, amit a halottaságuk mellett nem biztos, vagy amit a hűtőházban nem biztos, hogy tudtam. Ezekben az álmokban, mert ezekben az álmokban ők újra élnek. És én nem úgy élek mellettük ott, hogy jaj, de természetes, hogy élnek, hanem hogy hát te nem haltál meg. Hát nekem azt mondták, hogy meghaltál. Hát te nem haltál, mert te még élsz. És akkor természetesen mindig van valami sztori, hogy hát ez hogy történt, hogy ő még is él, és én azt hittem, hogy ő halott. Na most, ha én láttam volna a hűtőházban, nem tudnék, azt hiszem, nem tudnék ilyet álmodni. Végig azt érzem egy nagyon érdekes kettősséget, hogy te most itt rendkívül nyíltan beszélsz a veszteségeidről, a halálról, ahhoz való hozzáállásodról, és mégis, mintha egy ilyen nagyon erős haláltabut éreznék. Ezt old föl valahogyan, mert te nagyon sok dolgot közbeszéddé teszel. Tematizálsz, átrágod, górcső alá veszed, kritizálod, fölemeled, kiköpöd a műsoraidban. És a haláltabú az szerintem egy nagyon-nagyon fontos társadalmi téma, amit mindig szőnyeg alá söpörnek. Ha nem érintem meg, akkor lehet, hogy nincsen, ha nem beszélek róla, akkor nincsen. És itt egy élő példa, aki ezt a rendkívüli kettősséget képviseli. Igen, de én ezeket a tabukat, ezeket mindenhol üldözöm, meg mindenhol föltárom, meg mindenhol tematizálom, de ezek mind ezek a tabuk mind az élethez tartoznak. Ilyen értelemben ezek kicsinségek. Mind egy-egy kicsinség a halálhoz képest. A halál hatalmas entitásához. És én ebben a vonatkozásban ezt tabuként kezelem, de elméletben nem. Hogyha úgy általában a halálról beszélünk, akkor én sokat is szerintem érvényeset tudok mondani, de a saját vonatkozásomban személyes tapasztalat alapján a saját hozzátartozóim haláláról, anyám haláláról, apám haláláról már nem tudok ilyen módon úgymond kívül helyezkedve okosakat mondani. Hanem ott ebben az egész dologban hát érintve vagyok. És igen, ott igen, valójában létezik ez a tabu, de azt hiszem, hogy nem a halállal szemben van elsőrendűen, ha igazán őszinte akarok lenni, hanem a fájdalommal. Én egyszerűen a fájdalom elől menekülök, és ehhez az apám és az anyám elvesztéséhez rendkívüli fájdalom tartozik. Rendkívüli belső fájdalom tartozik, és én azt hiszem, hogy félek az ehhez tartozó fájdalomtól, és azért tabusítom, és azért kerülöm. Ezért tabusítják legtöbben? Igen, én azt hiszem, hogy igen. Igen. Azt hiszem, hogy igen. Mert ez, szóval, hogy ez olyasmi, ami helyrehozhatatlan, és jóvá tehetetlen, és még ha mindent tökéletesen jól csinált az ember, akkor is iszonyatos fájdalom. Még ha semmi oka nincs szemrehányást tenni magának, egyébként megfigyeltem, hogy ha az embernek semmi oka nincs arra, hogy szemrehányást tegyen magának, akkor is keresi a lehetőséget arra, hogy szemrehányást tegyen, keresi az okot a bűntudatra, mert a bűntudatban cselekvő lehet. A bűntudatban visszanyeri a kontrollt. Ha én valamit rosszul csináltam az anyámmal, bármiben, bárhogyan, bármilyen módon, akkor me a kulpa, me a maxima kulpa, és abban, hogy me a maxima kulpa, én cselekvő vagyok. Abban én visszanyerem a kontrollt valamennyire, de ha én mindent jól csináltam, mindent tökéletesen jól csináltam, nem én vagyok a hibás, akkor én ezt az egészet tulajdonképpen elszenvedem. Elszenvedem, ahogyan a vágóidon a leölése hurcolt állat. Ez rosszabb bárminél. Ennél jobb a bűntudat is. Ennél jobb az is, ha az ember magát okolhatja, mert abban cselekvő. És a cselekvés, meg a cselekvéshez tartozó autonómia adja meg az emberi létezés méltóságát. Abban a szituációban, amikor mindent jól csináltam, és nincs semmi okom arra, hogy szemrehányást tegyek magamnak, és elvesztem a szeretett szemét, és van ez a rettenetes hiány, űr, az ahhoz tartozó rettenetes fájdalom, az ember egyszerűen lefegyverzett. Letaglózott. Szó szerint letaglózott, mint a vágóhídra kísért állat. Ehhez képest az a szituáció, amikor az ember szemrehányást tehet magának, elmondhatja, hogy tehettem volna többet, és akkor emiatt bűntudatot érezhet, mégiscsak valamiféle cselekvő helyzet, amiben az ember visszanyer valamennyi kontrollt. Te most ezzel azt akarod mondani, és nem akarom beléd beszélni, de azt akarod mondani, hogy hiába teszünk mindent mondjuk egy ideális társadalom a halál tabujának ledöntés érdekében, tehát mondjuk viszi a gyereket a temetőbe, ha kérdez, akkor válaszol neki, a nagypapa, a haldoklik, akkor otthon ápolják, és fölravatolozzák otthon, tehát hogy közelségbe hozzuk a halált, a mindennapok részévé tesszük, nem démonizáljuk, stb. És mégis óriási tabu képződik a fájdalom miatt. Tehát hiába teszünk meg mindent, a fájdalom fogja a haláltabut fönntartani? Igen, azt gondolom, hogy igen, és ezt a bajt, vagy ezt a csapást, ezt egy valami gyógyítja. Ezt egy valami gyógyítja. Semmi más a világon, azt gondolom, a Krisztus feltámadásával vetett hit. Ez. De mit csináljak, hogyha én mondjuk ebbe én egyáltalán nem hiszek, hanem ezt mesének tartom, és mondjuk sokkal inkább elolvasom a Sisyphos mítoszt, mert az még ráadásul szórakoztató is, hogy trükköztek ki 2,5-szer a halált Sisyphos, és az is mondjuk egyfajta mese. Lehet. Engem nem vigasztal, amit mondtál. Lehet, hogy ebben az ügyben, ebben a kérdésben végképp nem akarok okosabb lenni, mint te. De annak, aki haldoklik, aki ténylegesen haldoklik, annak lehet, hogy a Sisyphos mítosz az szép, meg érdekes, meg kulturális, de abban a krízisben, amiben ő van, az őt nem tartja, nem gondolom, hogy megtartja. A Krisztus feltámadása, Lázár feltámasztása, az valami, aminek a biztonságába ő belezuhanhat, vagy beleengedheti magát, ami majd esetleg megtartja őt. Tehát én ilyen helyzetben, ha ilyen helyzetbe kerülnék, én elmondanám a Krisztustól tanult imádságot, természetesen nem tudnék belegondolni a jelentésébe, de elmondanám, mint egy fontos mantrát, mint valamit, ami az én kinyújtott kezem a megváltó Krisztus felé, és azt hiszem, hogy azáltal, hogy az ember az összes egérutat elvesztette, nem marad más számára, mint az alterv, tehát mint a megváltás. Aztán persze lehet, hogy nem úgy lesz, de én ennél jobbat, többet nem tudok, vagy igazabbat, vagy érvényesebbet nem tudok elképzelni. Legalábbis szeretném hinni, de persze lehet, hogy van az a felnőttség, és az a minőség, az emberi minőség, melyik azt mondja, hogy nincsen szükségem semmiféle mesére, nincsen szükségem semmiféle Krisztusra, meg mindenféle ábrándokra, hogy én majd a túlvilágon találkozom a szüleimmel, jön a hatalmas gránittömb, mostantól a gránittömbben leszek én is gránit leszek a tömbben, és ez a rendje, ez a helyes, ennek így kell lenni. Igyekeztem jól csinálni az életet, szerintem sikerült, akárhogy is ennyire tellett tőlem. És most jöjjön, aminek jönnie kell. Ez aki képes így eltávozni, hogy nincs szüksége vigaszra, meg nincs szüksége csodás mesékre, hogy lehet ebből a csapából, hogy lehet kimászni. Szerintem az egy felnőttebb, érettebb, úgy gondolom, hogy egy magasabb jellem kell ehhez. Tehát hát én belőlem ez hiányzik. Én mindig úgy kezeltem el a halált, nyilván bizonyítékot erre nem fogok nyerni, hiszen bárki tudja. Szóval mindig úgy képzeltem el, hogy mint amikor este lefekszem. Tehát egy sötét villanykapcsú. Tehát te nem realizálod, amikor elalszol, viszont azt realizálod, amikor felébredsz. És ilyeténképpen a halálodat se fogod. Az én félelmeimre egy másfajta választ adott például Nádasnak a Saját halál című könyve. Tehát aki a klinikai halál állapotában érzékelt bizonyos dolgokat, és azt mondta, hogy ez nem is olyan rossz. És csodálatos akkor... az a könyv, az csodálatos, azt én is elolvastam azt a könyvet, az reményt adott nekem, akkoriban olvastam, amikor az anyám haldokolt, és a halála után. És az nekem reményt adott, de te mit gondolsz őszintén? Az, amiről ott tanúságot tesz a Nádas, az élethez tartozik, vagy már a halálhoz? Azt ő a klinikai a halál állapotában tapasztalta, kvázi akkor már állt a szíve, vagy pedig az még a haldokláshoz tartozó képek voltak az agyból. Azt te mit gondolsz erről? Bárhogy is volt, hogyha ő ezt visszatérve fel tudta idézni, és egy érzés csomagra emlékezett ebből, akkor az nem lehet olyan rossz. Tehát vagy megint a reménykedés hangja szól belőlem, de hogy inkább akkor inkább kijelentem, hogy az nem rossz. Sőt, az kifejezetten egy vonzó ajánlat. És ezek az emberek, akik a halálból visszajöttek, és beszámoltak erről a hasonló, sok hasonló élmény beszámolóval, mint amilyen a Nádas Péteré, őnekik valahogy megváltozik az életük utána. Az életük egy más szakaszba lép, mások lesznek, valami kitisztul, valahogy többé nem félnek a haláltól, például elárad bennük valamiféle derű. Szóval, ha nincs is valósága annak, amit láttak, mert csak képek az agyból, akkor is van igazsága. Mert ha ránézünk arra, hogy mivé teszi őket, akkor az valami, ami mégiscsak a halálhoz tartozik, mert a halál által emelkedik fel az emberi élet egy magasabb erkölcsi nívóra. Azt hiszem, hogy halál nélkül az emberi, például az antik istenek, azoknak az élete üresebb azáltal, hogy halhatatlanok. Mert nincs meg a drámája a létezésüknek, a létezésük a habkönnyű, érvénytelen. Bármit tehetnek, nincs érvénye, mert nincs, nem jár le az idejük, nem kell majd meghalniuk, nem válik értékessé, hanem az életük egy végtelen és végtelenül súlytalan és értéktelen eseménysor. Az ember életét a halál teszi többé, mint egy eseménysor. A halál által több, mint egy eseménysor. És akkor azt látom, hogy ezáltal az klinikai halál élmény által az életük több lett, mint egy eseménysor, többé vált, mint egy eseménysor, akkor azt kell, hogy lássam, vagy azt kell, hogy gondoljam, hogy ez a klinikai halál állapotában megélt élmény nem is teljesen élmény, mert nagy részt élmény, mert következik belőle valami súlyos a további életükre. Tehát akkor az következik belőle, hogy mégsem kéne félni a haláltól, mert mennyivel rosszabb lenne, hogyha örökké élnénk. Igen. És mégis félünk a haláltól, igen. De valószínűleg nem is a haláltól félünk, hanem amit te is talán az elején mondtál, hogy a haldoklás processzusától. Igen. Meg attól, hogy az ember mindig remél. Az ember mindig remél. A jövő. Mit hoz a jövő? Ez a remény ezt hajtja. Tulajdonképpen emiatt a remény miatt érdemes fölkelni az ágyból. Az, aki depressziós, és benne nincs meg ez a remény, nem is kell föl. Tehát az egy ilyen súlyos állapot. Szerintem van benne igazság, hogy nincs értelme fölkelni, de a remény, ami egy tűnékeny ábránt tulajdonképpen, értelmessé teszi a felkelést reggel. Pedig lehet, hogy kár. Lehet, hogy annak van ám igaza, aki nem kell fel reggel, mert nincs miben reménykedni, de a remény segít fölkelni. Na most nekem ez a borzalmas félelmem nem is a fájdalom, hanem annak a reménynek az elvesztése, hogy nincs holnap. Hogy egy nap, most persze az, hogy nincs holnap, oké, nincs jövő hónap, nincs jövőre. Tehát az, hogy szűkül be az a mozgástér, szűkül be az a pálya, amin az teljes életemet leéltem eddig, és közel a vég, és hamarosan majd nem lesz. Tehát az már nem lesz. Tehát most már nem lesz karácsony. Már nem lesz karácsony. Tehát a jövő idő ragozása, az igen. Kikerül a szótárból. Igen, kikerül a szótárból, és egyre inkább a vacsoráig terjed. Vagy a holnapi reggelig terjed. Tehát ez az én számomra félelmetesebb, mint a halál. De ugyanezt élik át a katonák a fronton. Igen. De nekik ott a remény. Ők még túlélhetik. Ugyanez az érzés, mínusz remény, az én számomra ez az igazán visszariasztó. Itt most a beszélgetés végén nekem egy nyitott kérdés, hogy miről beszéltünk az elmúlt két és fél órában, az élet értelméről szerinted, vagy a halál értelméről? Kicsit úgy tűnik nekem, hogy a halál közelsége az valamennyire az életnek a egyfajta újraolvasása, újraélése, számadás, ahogy mondtad, és egyben a halálnak a közelségével még mindig az életet próbáljuk élni. Tehát, hogy még tart az élet. Bár ott van ez a piros lámpa, hogy mint amikor villog ugye a gyalog átkelő helynél a villogó zöld, hogy mindjárt vége. Hát én azt hiszem, hogy a halál ad értelmet az életnek, de a halálnak is saját értelmet kell adni, és talán a hospice adja az értelmét a haldoklásnak, ami a haldoklás tényleges értelme, a méltóság megőrzése. Az életnek az értelme, annak a tanulásnak az elsajátítása, hogy az ember a meghalást jól csinálja. Hogy amikor eljön a nap, akkor jól tudja csinálni. Azt hiszem, hogy aki jól tud meghalni, hiszen ez is egy tudás, ami elsajátítható, mégpedig a jól leélt, vagy az értelmes módon, vagy az érvényes módon leélt életnek a koronája. Talán olyan a halál, talán úgy viszonyul a halál az élethez, ahogy az orgazmus az aktushoz. Talán nem úgy kell rá gondolni, mint a felszámolására, hanem úgy, mint a crescendójára, vagy a kiteljesülésére. Hogyha az ember jól tud meghalni, az tulajdonképpen bizonyos értelemben a próbája is az életének. Sőt, hát meg lehet, hogy ahogy szokták mondani, hogy a puding próbája az evés, hogy te jól éltél, hát majd meglátjuk, hogy halsz meg. Ha jól csináltad, bizonyára könnyű lesz. Ha meg nem csináltad jól, akkor majd a halálos ágyadon, hát majd főhet a fejed. De akkor már bizonyára késő lesz. Jóvá tenni. Tehát, hogy meg lehet, hogy a halál, illetve a meghalás, az tulajdonképpen a végítélet előlege. Nem? Hogy kapsz egy előleget még az életben, az ítéletből, ami már, még az élethez tartozik, hiszen élményszerű, de már a halál érvényével, véglegességével, visszafordíthatatlanságával már megtölti azt az élményvilágot. Az igazán jól és érdemesen és helyesen eltöltött élet végén az embernek meghalni nem kéne, hogy nehéz legyen, és hogyha valóban nehéz, és hogyha valóban félnek bizonytalan, az bizonyára abból fakad, hogy az életében valamit nem végzett el úgy, ahogyan elvégezhette volna, hogy ő benne, vagy legalábbis ő úgy képzeli el, hogy benne maradt valami hiányérzet benne, ő valamit bán, ő valamit rosszul csinált. Hát mint hogyha a helyesen élt élet méretne meg a halálban, vagy a haldoklásban, részben bizonyára. Olyan jó lehet úgy feküdni az embernek a halálos ágyán, hogy azt hiszem, hogy jól csináltam mindent. Amikor belekezdtél erre a kérdésre a válaszadásba, akkor csak gyorsan rá kellett keresnem, hogy ez tényleg így van, nem az jött eszembe, és szinte szó szerint azt mondtad el, a Platón írja a Szókratész védőbeszédében azt, hogy filozofálni annyi, mint halni tanulni, és aztán azt írja a Fájdomban, hogy élni annyi, mint meghalni. Jó, ez lehet, hogy valakinek egy szócsavarás, de Nagyon, nagyon érdekes, hogy nem tud ezt tudtad? Nem. Nem? Nem. Én az egész téma előtt ilyen hallatlan, felkészületlenül állok, azt hiszem. Azt hiszem, hogy nekem még bőven van mit áll. Pedig te a felkészültségedről vagy híres. Igen, igen. De eljöttél egy beszélgetést, ami nem készültél. Igen, a beszélgetésre talán, de a műveletre. Hát én nem tudom, hogy valaha föl leszek el én erre a dologra készülve, de hogy a dolog úgy áll, hogy azt mondják, hogy amikor az ember a halálán van, akkor minden, ami addig fontosnak tűnt, az érvénytelenné válik, és minden, ami addig érvénytelennek tűnt, az fontossá válik. És hogy ugye az, hogy én hogy bánok a másik emberrel, az az élet aspektusából egy jelentéktelen dolog. Az, hogy én nem tudom én, hogy végzem a munkámat, az az élet szempontjából az egy fontosabb dolog. Mi az előmenetelem a munkahelyemen, az az élet szempontjából egy fontosabb dolog. Ugye a haldoklásban mondják a bölcsek, ez megfordul. És így hirtelen az, hogy az én a munkámat hogyan végeztem a munkahelyen, és hogy hajtottam a profitot ennek vagy annak a cégnek, az teljesen lényegtelenné és érvénytelenné válik a halál aspektusából. Az meg, hogy én hogy bántam a másik emberrel, hogy viselkedtem vele, mit mondtam neki, mondtam valamit, amit nem is gondoltam úgy, de már nem tudom jóvá tenni, mert ő már nincs, vagy már nem tudom jóvá tenni, mert ő már nem áll velem szóba. Ezek értékelődnek fel. És lehet, hogy az lenne a feladat, hogy az ember úgy meditáljon minden nap egy, játszom el a gondolattal, hogy esetleg meghal, vagy hogy ez az utolsó napja, hogy akkor ezt ő jól csinálta, hogy akkor úgy rendben van, hogy talán ez a feladat, talán erre emlékeztet a halál, hogy az ember vizsgálja felül mindazt, amit lényegtelennek tart, és vizsgálja felül mindazt, amit De szerintem ez megtörténik naponta, csak a büszkeség, illetve a szemérmesség ezt nem engedi ki. Nem teszik publikussá. Azért gondolom ezt, mert amikor meghal valaki, egy notabilitást teszem azt, és sírbeszédet mondanak, akkor többnyire személyes hangvételben mondanak el ilyen apoteózisokat, magasztalásokat, ódákat az illetőről. Ezt miért nem az életében mondja? Tehát ugye a Halász Péter csinálta meg azt, hogy ő ugye fölravataloztatta magát a műcsarnokba, és mindenki elmondhatta, hogy mintha ő meghalt volna, és hallhatta, hogy róla mit mondanak, mit gondolnak, mit mondanának a temetésén. És ezt tök jól lehet megélni. És hogy ezt nem mondjuk, lehet, hogy gondoljuk, és lehet, hogy én is benne van a fejem, hogy igen, hát ki kéne XY-nal békülni, nem lesz az már olyan fontos ez a 10 éves összeveszés a halál kapujában, de azért mégsem mondom. Mégsem mondom, mert vagy rezervált vagyok, vagy teszem azt, sebezhetővé teszem magam. Igen. És te sem mondod? Nem, pedig nem ártana. Még nem ártana. De a kartózi szerzeteseknek a kolostora ajtaja fölé volt kírva az, hogy memento mori, gondolja halára. Az embernek ez egy nagyon fontos meditáció, és nagyon sok vallás dolgozik ezzel. A halálra, aki a halálra gondol, a halállal kell és a halállal fekszik nap mint nap, annak az élete méltó vélet, mint aki a gyermek halhatatlanságának az önfeledtségével kell és fekszik, és játszadozik az életben. Az ő kezei közt minden játék, és mindennel úgy bánik, mint a játékokkal. Tulajdonképpen mindaz, amit megbán az ember halálos ágyán, az ez a játszadozás, ez a érvénytelen, következmények nélküli. Ott az ember úgy él, mintha Isten volna, mint a antik istenek, a halhatatlanok, akiknek minden játék, mert semmi sem végleges, végzetes, végletes, hanem minden ideiglenes, tűnékeny, és minden a funkciója által, a szórakoztató érték által, az élményszerűség által van, vagy nincs. És az, amikor az ember úgy bánik a világgal, úgy, mint a sorsának az alkatrészeivel, az talán az az igazi felnőttség. Talán az a halálra váltság, amikor az ember tudja, tudatosítja magával azt, hogy ő a halálba gázol be. Talán jobb lenne, talán áldás lenne, ha mindenki megkapná születésekor a halálának a dátumát. Tényleg? Talán ezt gondolod? Talán az lenne, igen. Mert az ember szépen belenülne, beleérne ebbe a komolyságba. Te rettegnél. Biztos, hát ha most ennyire iszonyodsz. De várjál, de ha kezdettől tudnám, hogy mikor fogok meghalni, akkor folyamatosan belekomolyodnék, bele kellene úgymond érnem ebbe a tudásba. De így megmarad a lehetőség, hogy az ember az ítélet napjáig hallgassa mindazt, amiről valójában az ember a halála óráján hajtja föl a szőnyeget, és kezdi el kitakarítani alul azt, ami besöpört a szőnyeg alá egész életében, de olyankor rendszerint már késő. Hát nem az lenne a feladat, hogy az embernek ne legyen, mert minek a tudatállapotában söpörjük be a szőnyeg alá a koszt meg a mocskot? Abban a hiszemben, hogy mi istenek vagyunk. Mi örökké fogunk élni. Az ott a szőnyeg alatt, az meg egy hatalmas verem, amit sosem nyit ki senki. Arra sosem lehet, tehát az, hogy az ott a szőnyeg alatt van, az ott nem a szőnyeg alatt van, az ott a helyén van, elfolytva, a tudattalamban. Az ott a hulladék lerakó. Amíg az ember így áll hozzá, tulajdonképpen a halhatatlanság tudatával él. Most aki a halhatatlanság tudatával követi el a bűnöket, nem követ el bűnöket, mert nem tudja, hogy bűnt követ el. Nem tudja, hogy az bűn, mert nem retorzió. Igen, és a véglegességnek, meg a végletességnek a kilátása nem fenyegeti őt. De abban a pillanatban, hogy az ember tudja, hogy halálra lett ítélve, és hogy a halál várja őt, és kvázi már felszabadították az ágyat neked oda át, akkor ennek a tudatában az ember nem tud olyan könnyen, hogy is mondjam, besöpörni a szőnyeg alá mindenféle koszt meg mocskot, mert pontosan tudja, hogy azt majd onnan elő kell szedni. Megszűnik ez az isteni mi volta. Az antik értelemben, ebben, vagy akkor úgy mondom, hogy ez a gyermeki. Az antik istenek tulajdonképpen gyermekek. Nem mérhetőek a halandókhoz, a halandók életének drámára. Felelőtlenségben élnek. Igen, igen. Az ember az a halál által válik erkölcsévényé. Ha nincs halál, akkor nincs ez az egész erkölcsi dimenzió. Akkor egy élmény dimenzióban. Nincs érvény. És a halál teszi az embert erkölcsi lényé. Csak hogy a szubjektív halhatatlanság illúzió az embert ettől az erkölcsi minőségétől bizony megfosztja. Hát addig, amíg az ember úgy kell és úgy fekszik, hogy persze, tudom, hogy majd meg kell egy nap halni, de most ez nem most van, majd meglátjuk majd egyszer, de most hagyjuk is ezt, van itt nekünk fontosabb dolgunk is ennél, holott nincs fontosabb dolog ennél. Minden más kevésbé fontos dolog, semmi sem fontos ehhez képest. Félresöpröd, minden fontosat az egyetlen fontosat, és fontosképp kezelsz minden más, ami nem fontos. Hát azt hiszem, hogy pont ez az elvesztegetett élet definíciója. Azt hiszem, hogy úgy kell élni, mint hogyha az ember a halálos ágyán feküdne, és akkor megvan rá az esély, hogy olyan döntéseket hoz, vagy olyan módon él, ahogyan az a lényéből ténylegesen következik, mert a lényéből következik egyfajta viselkedés, de nincs mögötte az a tét. A halál rendeli be mögé a fedezetet. Amíg nincs mögötte ez a tét, nincs mögötte ez a fedezet, a lényéből lehet, hogy egy magasabb erkölcsi minőség fakadna, de nincs meg az életének az a komolysága, mert a halál nem teszi oda mögé azt a fedezetet, ami által annak igazi drámája legyen, amit most tesz, kvázi Rimóci mondjára él, nem teljes erkölcsi minőséget rendel a sorsa mögé, hanem egy fél sorsot él, vagy egy negyen sorsot, helyettes sorsot. A sorsa helyett él valamit, hisz nem kell meghalni. Még van idő az igazi sorsomat leélni. Majd az utolsó 20 éven bele, még 50 éven van, vagy menni. Hát nyilván senki sem úgy gondol az életére, hogy még 5 éven van. Ha így gondolna rá, hogy még 5 éven van. Pedig az elég sokám. De ha így gondolna rám, hogy még 5 éven van, az az 5 év nem mit tenne, mint ahogy a tehertelenségben és a játszikönnyedségben. Eddig tartott most a Nincs rá szó, itt a 24.hu-n. De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt. www.hospiceház.hu